NPO Radio 1. Het NOS-journaal. PVV, NSC, VVD en BBB gaan vandaag weer om tafel om te overleggen over de vorming van een nieuw kabinet. Dat doen ze onder leiding van informateur Plasterk op een landgoed in Hilversum. En de gesprekken duren waarschijnlijk de rest van de week. In meerdere Boeings 737 MAX 9 van United Airlines blijken bouten los te zitten. De Amerikaanse vliegmaatschappij deed extra inspecties nadat eenzelfde type toestel van een andere maatschappij afgelopen weekend tijdens een vlucht een deel van de romp had verloren. In Ecuador is de noodtoestand afgekondigd nadat een beruchte drugscrimineel was ontsnapt. Het leger en de politie zijn op zoek naar de voortvluchtige bendeleider. Die zat al jaren vast en wist vaker te ontsnappen. Na zijn laatste ontsnapping brak er onrust uit in verschillende gevangenissen in Ecuador. En Zuid-Korea verbiedt over 3 jaar het slachten van honden en de verkoop van het vlees. Een wetsvoorstel daarvoor werd unaniem aangenomen. Met het verbod komt er een einde aan een eeuwenlange traditie. Onder de bevolking nam de steun voor het slachten en eten van honden al jaren af. En ook de huidige president van Zuid-Korea is een groot dierenliefhebber. Hij heeft zelf 6 honden. Het weer zonnig en koud. De temperatuur komt op veel plaatsen niet boven het vriespunt. Door de noordoostenwind lijkt het een stuk kouder, vooral in het oosten en zuidoosten. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is aan het verdwijnen. Nog een paar opvallende files, onder andere de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij afrit Kerkdriel is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur. De A28 Groningen richting Amersfoort. Bij knooppunt Hattemerbroek is een ongeluk in een vrachtwagen gebeurd. De weg is zelfs helemaal dicht. Verkeer kan er nog wel langs over de vluchtstrook. Hou rekening met een half uur vertraging. En tenslotte nog de A50 Arnhem richting Os. Voor knooppunt Ewijk, daar zijn opruimwerkzaamheden aan de gang. Dat is de nasleep van een eerder ongeluk. De rechterrijstrook is nog dicht. En de vertraging een half uur. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker is Tanja Traag, hoofdsocioloog van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Goedemorgen. Goedemorgen. Met u vieren we straks het 125-jarig bestaan van dat CBS, dat ooit begon met volkstellingen, maar inmiddels probeert zo'n beetje alles in cijfers te vangen. Voor het Mediaforum is hier alvast NRC-journalist Hugo Lochtenberg. Goedemorgen, Hugo. Goedemorgen. Ook. Fijn dat je er bent. Ja, jij vreest al dat je weet welke foto vanmiddag wordt benoemd tot nieuwsfoto van het jaar. En dat gaat over dit moment. Klaar in de Kuip. Feyenoord is landskampioen voor de 16e keer in de geschiedenis. De beste van het land. Ja, en waarom jij denkt dat deze gaat winnen, dat horen we zo in het Mediaforum. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. De lerarenopleiding moet gratis worden. Deel uw ervaring. Op 0800 1101. Hoe zorg je ervoor dat het lerarentekort wordt opgelost? Maak de lerarenopleidingen gratis. Daarvoor pleit de Algemene Onderwijsbond, de AOB. Al jaren is het een probleem, het tekort aan juffen en meesters voor de klas. U wilt dus de Onderwijsbond dat aankomende leraren gratis kunnen studeren en ook al meteen betaald krijgen. Een rijksopleiding voor docenten dus. Tamar van Gelder, de voorzitter, die noemt het een no-brainer die desondanks niet serieus wordt onderzocht. Er is een gigantisch tekort, zegt Van Gelder. En we zitten in een neerwaartse spiraal. En dan moet je het maximale doen om te zorgen dat mensen leraar willen worden. Nu niet meer zingen! Niet meer zingen! Het stoplicht staat op rood! Ja, ik ben wel bang dat het nummer voorlopig niet meer uit mijn hoofd gaat. Dank nog daarvoor aan de redactie. Ja, Tanja Traag, u bent socioloog, maar niet zomaar socioloog. Onderwijssocioloog. Wat denkt u? Stormloop op de PABO als die gratis wordt? Nou, geen idee. Dat is lastig in te schatten. Het beroep is gewoon de laatste jaren niet erg populair. En wat je al heel lang ziet, is gewoon een groeiend tekort aan leerkrachten. Mm-hmm. En er is al van alles geprobeerd. Misschien gaat dit werken, misschien niet. Ja, er is geprobeerd om de salarissen te verhogen. Dat hebben ze gewoon gedaan, maar dus ook in een poging om het aantrekkelijker te maken. Ja. Er is geprobeerd om het voor zij-instromers makkelijker te maken. Maar dat tekort blijft, hè? Ja, er is iets aan dat vak dat mensen minder aanspreekt dan aan andere beroepen. En los dat maar eens op. En of dat hem dan zit in gratis die opleiding kunnen volgen. Ja. Tegelijkertijd is er overal een personeelstekort. Het zou ook gewoon zomaar eens een teken destijds kunnen zijn. Dat kan, maar het heeft er toch wel alle schijn van dat er echt iets is aan dat beroep wat de huidige generatie jonge mensen gewoon niet zo aanspreekt als in het verleden. En let wel, in het verleden waren er ook lerarentekorten. Het is in die zin niet nieuw. Het golft een beetje. Ja. Hugo, Mediaforum-lid. Sympathiek idee, vind jij? Ja, wel sympathiek, maar niet zo uitvoerbaar, denk ik. Nee? Nee, nee, natuurlijk. Wie zou er op tegen zijn? Het idee dat je daarmee lerarentekort ons gezamenlijke probleem zou kunnen oplossen. Ik denk alleen, als je één stap verder denkt, geldt het straks ook voor loodgieters, bouwvakkers. Allemaal enorm tekort aan mensen met een technische opleiding. Mm-hmm. Middelbaar geschoold en middelbaar beroepsonderwijs. Superbelangrijke vakken allemaal. Gaan we dat dan ook doen? Ik denk het niet. En waarom zou dat ook moeten, wat jou betreft het dan? Enorm tekort. Als je ziet hoe lang het duurt om een goede loodgieter te vinden. Bouwbedrijven echt staan te springen om die mensen. Stel dat er straks weer gebouwd kan worden, ondanks alle stikstofregels. Dan hebben we echt gewoon een van de grootste problemen. Is niet alleen materieel, maar ook gewoon personeel. Gewoon goed geschoold personeel. En dat is natuurlijk heel moeilijk, want dan kan je uiteindelijk bij de beschrijving, wat is een publieke taak? Mm-hmm. Een publieke taak, dat geldt natuurlijk zeker voor een onderwijzer. Maar geldt dat ook voor een bouwvakker, een stucadoor, een loodgieter, elektricien? Maar het is natuurlijk nu al zo dat de politieacademie gratis is, bijvoorbeeld. Dus waarom die dan wel en de leraaropleiding niet? Nee, dus daar zit ergens een grens aan, dat ben ik niet eens. Maries Koch, die belde ons en die zegt een beetje in lijn hiermee, ik ben chauffeur, daar is ook een groot tekort aan, moeten we het dan maar halen, het halen van een rijbewijs gratis maken? Ja. Dat zit een beetje in die lijn. Dus jij denkt dat het wordt een soort slippery slope. Daar moet je als politiek over nadenken. Presidentwerking is altijd een vervelend woord in de politiek, maar dat is natuurlijk wel zo. Welke beroepsgroepen zijn daarna aan de beurt die een vinger opsteken? Met alle reden, want deze man heeft natuurlijk wel een punt. Maar dat heeft de loodgieter ook en elektricien ook. We gaan kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. Beginnen we met Ninne Kolf. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt de PABO gedaan, maar je hebt hem niet afgemaakt. Klopt. Wat gebeurde daar? Ik vond het onderwijs paste niet helemaal bij mij. En die hele volle dagen voor de klas, onbetaald, maakte het extra zwaar. Ja. Had het verschil gemaakt als de opleiding gratis was geweest en dat je, zoals bij de politieacademie begreep ik, dan ook een inkomen had gekregen? De opleiding gratis zelf niet per se, maar bijvoorbeeld een stagevergoeding, dat had wel echt verschil gemaakt. Want wat voor verschil had dat dan gemaakt voor jou? Dat ik toch gemotiveerder was om naar de stages toe te gaan en er echt het beste van te maken in plaats van maar komen omdat je moet. Ja, je zou ook kunnen zeggen, als je die intrinsieke motivatie niet voelt, ja, dan zit je inderdaad misschien niet goed. Klopt. Maar ik vraag me dan af of als het gratis is, of ik dan wel die intrinsieke motivatie zou hebben. Ja, precies. Wat zou volgens jou echt werken om de opleiding weer aantrekkelijker te maken? En het vak? Misschien wat meer instructie geven over de inhoud van de PABO. Hoe leuk het kan zijn om kinderen dingen bij te leren. En op de PABO zelf misschien wat vakken schrappen die niet nodig zijn. Zoals? Waardoor het misschien in 3 jaar kan. Nou, ik moest op een gegeven moment kalligrafie doen op een krijtbord. Maar ik heb geen 1 stageschool gehad waar überhaupt nog een krijtbord was. Nee. Dus dat is alleen niet echt heel erg nuttig, lijkt mij. Nee, dus je zegt, laat die opleidingen zich meer aansluiten bij de huidige tijd. Ja, precies. Ja, wat ga je nu doen? Want ik doe nu sales en account management. Okay, dat is echt heel wat anders. Heel wat anders, inderdaad. Ja. Succes met die studie. Dankjewel. Ninne Kolf was dat. Noor Hospers, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Jij zit in 6 VWO op het Libanon Lyceum in Rotterdam. En jij zou er wel voor willen pleiten om de leraaropleiding gratis te maken. Hè? Waarom? Ik denk dat het zeker een middel is om het lerarentekort mogelijk op te lossen. En misschien niet dan. Ja, misschien wordt de opleiding zelf niet per se heel veel aantrekkelijker van het gratis maken. Maar ik denk ook dat zeker ik ga nu bijna studeren. Mm-hmm. En op mezelf wonen is wel iets waarvan ik denk, nou, dat zou ik wel echt heel leuk vinden. Maar gewoon niet iedereen heeft de mogelijkheid om dat te doen. Zeker nu alles zo duur is. En ik denk dat het voor mensen wel aantrekkelijk is om dan een gratis opleiding te volgen, dat je dan zeg maar de mogelijkheid hebt om eerder uit huis te gaan. Ja, want zou je dan ook heel graag die koppeling willen zien met een salaris daarbij krijgen? Ik denk dat dat zeker zal helpen, inderdaad. Ja. Heb je al gekozen eigenlijk voor een vervolgopleiding? Ik twijfel nog tussen rechten of antropologie. Oké, dus je komt niet eens in de buurt van het onderwijs? Nee. Nee. Goed, dankjewel. Noor Hospers was dat, die is eindexamenleerling. Marjolein Moorman, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. U bent onderwijswethouder in Amsterdam en bent al jaren voorstander van dat gratis maken van de lerarenopleiding. Waarom? Klopt. Ja, omdat ik, nou ja, jullie zeiden net ook al in de uitzending, hè, voor politieagenten en voor militairen is de opleiding gratis. Het is eigenlijk sowieso principieel gek dat iets wat zo belangrijk is in onze samenleving, eigenlijk beschermt het onze samenleving net zo goed, hè, voor de toekomst. Je bouwt met elkaar een goede toekomst. Dus eigenlijk principieel zou je al moeten zeggen, dit waarderen wij heel erg als samenleving. En daarom vinden wij ook dat wij als samenleving bijdragen aan de studiekosten van degene die leraar willen worden. Maar zeker in deze tijd, waar het lerarentekort zo enorm is en daarmee ook zo'n bedreiging voor de kwaliteit van onderwijs, denk ik dat je dit echt moet doen. Ik hoorde net de gast in de studio zeggen, ja, hoe ver moet je dan gaan? Maar je moet je realiseren dat als je mensen niet goed opleidt in de basis, dat dat natuurlijk alle verschillende beroepsgroepen raakt. Hè? Dus ook de loodgieters, ook de mensen in de bouw. We hebben op dit moment, is 1/3 van de 15-jarigen eigenlijk functioneel analfabeet, kan niet genoeg lezen en schrijven. En dat heeft alles te maken met de kwaliteit van het onderwijs. Ja. En dus met het lerarentekort. Maar hoe verbeter je de kwaliteit van het onderwijs als je de lerarenopleiding gratis maakt? Want ik hoor deskundigen ook zitten, ja, eigenlijk moet die opleiding aangepakt worden om betere docenten af te leveren. Dat moet je ook doen. Hè? Dus je moet, in het verleden hebben we wel eens gedacht van ja, je moet meer leraren hebben, dus dan gaan we de normen maar verlagen. Nou, dat is het laatste wat je moet doen. Want juist de status van het beroep is heel belangrijk. Dus ik zou zeggen, eisen omhoog, maar ook gratis. Ja. En daarmee zorg je ervoor dat je de allerbeste mensen gaat krijgen die je echt nodig hebt. En ja, die kwaliteit van onderwijs heeft natuurlijk alles te maken met het lerarentekort. Want goed onderwijs begint met een goede bevoegde leraar voor de klas. En is er ooit onderzoek gedaan naar of dit ook echt iets gaat oplossen? Is er bijvoorbeeld uitgevraagd bij studenten of ze hier fiduzie in zien? Nou, je ziet het vooral in het buitenland. Hè. Dus we zien andere landen. Ik heb zelf vaak als voorbeeld Finland. Ik was in Helsinki 1,5 jaar geleden en ik was echt onder de indruk. Want daar selecteren ze heel zwaar hun leraren. Maar 8% van de basisschoolleraren werd aangenomen. Dat is een gratis opleiding. En ze hebben geen lerarentekort. Ja. En ik denk dat dat soort voorbeelden laten zien dat het wel degelijk kan. En kijk, we hebben het nu vaak over een crisis. Maar dit is iets wat we al heel lang hebben zien aankomen. In die zin is het een verwaarloos probleem. Ja. We zagen echt al 10 jaar geleden dat er een grijze golf aankwam. Dat er mensen met pensioen gingen. Dat er te weinig instroom was. Toch hebben we destijds ook gewoon de lonen weer op nul gezet. Hè? Dus geen loonstijging gegeven. We hebben het laten gebeuren. En ik denk dat we nu alle zeilen bij moeten zetten om deze grote ramp toch te keren. Ja, die lonen die zijn de afgelopen tijd wel fors verhoogd. En in een poging om ook meer leerlingen naar de PABO te krijgen, zijn de collegekosten gehalveerd in de eerste 2 jaar. Ja, en toch, als je kijkt naar de instroom van de PABO in 2023, dan zie je dat er een lichte daling is geweest van 3%. Hè. Dus het is echt zeer licht, maar toch, het is geen stijging. Nee, dat klopt. Dus we zullen nu echt alles moeten doen om te zorgen dat meer mensen kiezen voor het vak van leraar. Daarbij zijn niet alleen de PABO, maar bijvoorbeeld ook de zijinstroom. Er zijn best wel veel mensen die bijvoorbeeld daar een carrière in commerciële bedrijfsleven denken, nou, ik wil echt iets doen wat een hele grote bijdrage aan de samenleving heeft. Ja. En die dat, want een leraar hoeft nooit na te denken aan het eind van de dag, was het nuttig wat ik gedaan heb vandaag. Ja. Elke dag maak je het verschil. Maar zijinstromer worden, ja, dat kost je nu best wel veel geld. Hè. Je moet zelf daar je kosten voor de opleiding, maar ook misschien wel je hele carrière switch. Als wij dat veel meer gaan ondersteunen als samenleving, mensen moeten steeds langer werken. Dat betekent dat mensen misschien nog wel 20 jaar een hele goede onderwijzer kunnen zijn als wij daarin investeren. Ja, ik krijg ook een reactie binnen van Hans Jacobs via de Radio 1-app. Die wil ik even aan u voorleggen. Die komt met een andere oplossing en die zegt, ja, die opleiding gratis maken lijkt me niet heel zinvol. Dan ga je met je gratis diploma iets anders doen als je wil. Ja. Het lijkt me meer zoden aan de dijk zetten om na een aantal jaren leraarschap de studieschuld deels of geleidelijk kwijt te schelden. Dan hou je de leraar in de klas. Dus dan verbind je dus dat diploma aan, nou ja, verplicht dus een tijd lesgeven. En dan krijg je geld. Ja, maar je kan bij zo'n Rijksacademie dus wel met elkaar de afspraak maken. Op het moment dat je hier een gratis opleiding krijgt, betekent dat ook wel dat jij gewoon, dus je krijgt daarmee ook gewoon een contract. Net zoals dat ook is bij inderdaad de politieacademie. Je krijgt daarmee ook een contract. Je bent ook zeker van werk. Is denk ik ook voor heel veel mensen ontzettend fijn. Yeah. En op het moment dat jij dus besluit om er toch iets anders mee te gaan doen, ja, dan moeten we natuurlijk met elkaar wel de rekening gaan opmaken. Dat is niet meer dan logisch, want het gebeurt ook in andere sectoren. Oké, dus dus wat die betreft wel een verplichting aan vastzitten dan. Ja, en je ziet nu bijvoorbeeld dat stages ook niet worden betaald. Hè. Dat is eigenlijk heel gek. Dus we hebben een ongelooflijk groot probleem met elkaar. En tegelijkertijd zijn er heel veel eigenlijk makkelijk oplosbare dingen... Mm-hmm. die we nu niet met elkaar bereid zijn om toch te doen. En ik denk, eigenlijk zou ik hier willen zeggen... dit moet topprioriteit zijn. Ik weet, vandaag gaan ze weer met elkaar om tafel... om te onderhandelen over een nieuw kabinet. En ik zou willen meegeven... maak echt de tekorten in de publieke sector... en met name in het onderwijs... Ja. gewoon echt je eerste prioriteit. Want we hebben als samenleving een gigantisch probleem. Ja. Economisch, maar zeker ook gewoon... Nou, kritisch nadenken begint ook met goed onderwijs. Ja, heeft u er echt verduzie in? Want de huidige demissionair minister Marielle Paul... die er verantwoordelijk voor is, die heeft half december al gezegd... het is wel even genoeg zo wat we doen. Ja, dat kan niet. We mogen niet de handdoek in de ring gooien. Dit is zo noodzakelijk dat er goed onderwijs is. Een goed draaiende samenleving verdient goed onderwijs. En onze kinderen verdienen het al helemaal voor een goede toekomst. Even vraag nog, wat zou het kosten als al uw plannen werkelijkheid worden? Nou, al mijn plannen, ik bedoel, het bestaat uit meer dan alleen maar gratis opleidingen. Ik denk dat je inderdaad echt moet kijken van hoe ga je zij-instromers meer stimuleren. Maar ook hoe ga je meer handen in de klas krijgen. Hoe ga je zorgen dat de klassen kleiner kunnen worden, zodat leraren ook daar aandacht aan kunnen besteden. Uiteindelijk weten we dat elke euro die je investeert in onderwijs meer dan 3 keer rendeert. Zeker. Dus uiteindelijk dus alles wat je in onderwijs investeert, betaalt zich meer dan 3 keer terug. Ja. Maar toch even de vraag, wat kost dit als uw plannen werkelijkheid worden? Ja, dat plaatje, die hele rekensom, die zou ik eventjes moeten maken. Want het bestaat uit veel meer. Dus, ja, maar wel interessant, het allerbelangrijkste is, ben je bereid met elkaar te investeren in goed onderwijs? En ja. Ik denk dat dat inderdaad een no-brainer is. Want als je het niet doet, mm-hmm. dan zijn de... Kijk, als je bijvoorbeeld nu ziet dat 1 op de 3 kinderen van 15 jaar niet genoeg kan rekenen en schrijven. Mm-hmm. De kosten daarvan zijn zo gigantisch. Ja. De kosten voor de economie, omdat ze niet goed opgeleid zijn. En daarmee, maar bijvoorbeeld ook de kosten voor ons sociale stelsel. Want ja. iemand die functioneel analfabeet is, die zal meer zorg nodig hebben, zal misschien meer sneller een uitkering krijgen, zal meer geestelijke problematieken ontwikkelen. Ja. Zal Kortom, meer we moeten echt even een keertje heel goed uitrekenen wat de kosten en de baat hiervoor zijn. Heel erg dank, Marjolein Moorman was dat, wethouder onderwijs in Amsterdam. Gaan we naar Pieter Nelissen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik ben Pieter. En u maakt dezelfde carrière switch, begrijp ik. Ja, ik maak een carrière switch inderdaad. Alleen het vervelende is dat ik geen zij-instromer ben. Want een voorwaarde is dan dat je een bacheloropleiding moet hebben. Ach. Afgerond. En dat heb ik nu net niet. Maar er zijn meerdere routes voor. Maar dat betekent wel dat je een forse stuk salaris moet inleveren. Ja. Dus ik ben 39 jaar. Ja. En dus u verdiende meer dan u nu gaat verdienen? Ja, ik werkte 5 dagen in een salesfunctie. En dat doe ik op dit moment 4. Ja. En die ene dag heb ik ingeleverd om stage te lopen op school zonder vergoeding inderdaad. Oh ja. En ja. Hoe zou een gratis opleiding helpen? Nou, de PABO moet ik nog gaan doen volgend jaar. Dit jaar. dus ja, dat is een financieel vraagstuk inderdaad. Mm-hmm. Dus u denkt als dat gratis wordt, dan wordt dat interessanter voor u eigenlijk om te doen? Ja, want het zijn behoorlijke kosten. En er zijn ook subsidies mogelijk, maar dat is een stukje maatwerk die je met een school moet afspreken. Ja. En daar heb je ook medewerking van school voor nodig. En ja. dat is best lastig. En toch hoor ik ook een beetje tussen de regels door. U gaat het sowieso wel doen, want u heeft die keuze nu gemaakt. Klopt. Alleen, voor mij zou een PABO deeltijd kunnen zijn. Alleen dat betekent dat ik nog verder salaris moet inleveren. Ja. Omdat ik dan 3 dagen nog maar kan werken. Ja. Dat is voor mij niet te doen. Dank. En al zou het de leraaropleiding gratis zijn, dan zou mm-hmm. ik 4 dagen kunnen blijven werken. Ja, precies. En dan wordt het anders. Wordt gewoon interessanter. Dank. Pieter Nelissen was dat. Merel van Vroonhoven, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent voormalig bestuurder en topambtenaar. U heeft zelf ook een aantal jaar geleden de overstap naar het onderwijs gemaakt. En maakt zich sindsdien ook hard voor het vak en de kwaliteit van het onderwijs. Schrijft er columns over in de Volkskrant. We hoorden net Pieter Nelissen, die ook de overstap maakt. Voor hem zou het geld zeker verschil maken. Hè? Want hij zegt, ik moet ook inleveren qua salaris. In hoeverre denkt u dat het gratis maken van de opleiding op grote schaal verschil maakt? Nou, ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat het onderwijs toegankelijk wordt om inderdaad gewoon een goede opleiding te kunnen doen. En daarvoor zijn er heel veel verschillende dingen nodig. Waaronder een acceptabel bedrag voor het betalen van zo'n opleiding. En het punt is nu dat het ontzettend scheelt van waar je vandaan komt. Dat zei die Pieter ervoor, Marjolein heeft dat volgens mij ook genoemd. We hebben 384 routes naar het leraarschap. Als jij uit de zorg komt bijvoorbeeld, omdat je zegt ik heb jarenlang in de zorg gewerkt, ik wil nu in het speciaal onderwijs, waar de tekorten enorm zijn, nog groter dan in de rest van het onderwijs, dan ben je daar eigenlijk heel geschikt voor. Alleen, onze overheid wil dat niet, dus moet jij ongeveer 10.000 euro per jaar betalen aan instellingsgeld. Dus niemand die dat doet. Die mensen blijven ook niet in de zorg, want die willen iets anders. Mm-hmm. Maar onze overheid zegt nee, daarmee houden we ze. Dat is één. Dan heb je mensen zoals die uit het onderwijs zelf komen, die willen omscholen. Die moeten ook dat instellingsgeld betalen. Yeah. Daarmee hou je ze dus niet, verdwijnen ze. Yeah. Dan heb je mensen die willen een Die hebben wel een hbo-opleiding, maar die zeggen ik wil eigenlijk, zoals Pieter net zei, deeltijd mijn opleiding gaan doen. Nou, dan krijgen ze geen stagevergoeding of een hele lage stagevergoeding. Met andere woorden, het is gewoon een ratje toe van verschillende manieren waarop je het onderwijs in kan, met verschillende subsidies, die ook weer veranderen en die worden afgeschaft. Dus ik denk stap 1 is stroomlijnen. Ja, maak het makkelijk. Maak het makkelijk en dat betekent stroomlijnen in de zin van opleidingen moeten veel minder van elkaar verschillen. Want dat is nu ook een soort walhalla van verschillende dingen. En daarom is dat idee van een Rijksacademie waar de AOB mee komt ook ontzettend belangrijk. Dat is de Onderwijsbond die hiervoor pleit, de AOB. Ja, ja, dus een Rijksacademie eigenlijk in navolging van de Politieacademie, waarin het heel duidelijk is welke routes je hebt. Je komt misschien van het mbo of je komt al met eerdere ervaring. Nou, er zijn gewoon verschillende routes, maar die zijn ook gestroomlijnd. Dan de kosten. Ik denk idealiter is dat inderdaad gratis. Dus het is in het buitenland ook voorbeelden zat. Maar in ieder geval moet het niet zo zijn dat het voor de een 10.000 euro kost en voor de andere 1.000 euro collegegeld. Ja. Dat vind ik echt onuitlegbaar. En zeker voor mensen waarvoor de overstap misschien een hele logische is, omdat ze al ervaring hebben in het onderwijs zelf, in de zorg. Ja. En dus de overstap eigenlijk heel gemakkelijk is. Maar ja, die dan worden weerhouden door een enorm bedrag. Ja, dus uw pleidooi is eigenlijk haal vooral die drempels weg. Dank u wel, Merel van Vroonhoven was dat. Menno Smit, goedemorgen. Goedemorgen. Dramadocent op maar liefst 9 basisscholen. Klopt, ja. En volgens u het belangrijkste dat lesgeven weer leuk wordt. Is het nou niet leuk dan? Nou, ik kom op heel veel scholen vanuit mijn werk. En ik zie overal eigenlijk hetzelfde. Dat de druk zo ontzettend hoog is en er zo weinig ruimte is om het leuk met de kinderen te hebben. En mensen die kiezen voor het onderwijs, die kiezen ervoor met kinderen te werken. En die kiezen er bijvoorbeeld niet voor om 200 formulieren in te vullen, bij wijze van spreken. Iets overdreven. Maar en het zoeken naar andere vormen van onderwijs geven. Ik heb nu 1 school waar ik taallessen geef met drama. Dat doe ik samen met de leerkracht. En die leerkracht zegt ook, op deze manier heb ik ook meer zicht op mijn kinderen en kan ik ook veel luchtiger in het onderwijs staan. Ja. En dan kunnen we praten over gratis. Ja, het is hartstikke leuk en ik juich het heel erg toe dat het gratis zou worden op een gegeven moment. Maar ik denk, laten we nou eens gaan praten en gaan kijken naar de basis. Waarom altijd boeken? Waarom altijd zwaar onderwijs? Waarom die basis, daar gaat het om. Mensen kiezen voor het onderwijs omdat ze met kinderen willen werken en niet voor alle rompslomp eromheen. Ja, dus dat gratis, dat is leuk en aardig, maar dat gaat volgens u het probleem niet oplossen van het leren aan het tekort. Nee, zeker niet. Nee, naar mijn idee zeker niet. Nee. Wat ik ook denk, als je deze gesprekken beluistert, is je moet willen dat jonge mensen denken, dat wil ik worden. Die willen piloot worden of kapper worden, maar ook leerkracht. En dat bereik je vooral doordat kinderen, als ze op school zitten, zien dat is een gaaf beroep. En in die zin is leerkracht natuurlijk een enorme, fantastische etalage. Alle kinderen hebben een leerkracht gezien. Ja. Niet alle kinderen hebben een loodgieter bezig gezien of een stucadoor. Mm-hmm. Maar iedereen weet wat een leraar is. En als het vak dus heel leuk is, dan trek je mensen naar die opleiding en dan is gratis misschien wel leuk. Ja. Voelt u ook die druk, Menno Smit? Die nu even op de schouders wordt gelegd. Nee, ja, het gaat er inderdaad om dat het weer leuk is. En je hebt gewoon heel veel kinderen die kunnen het niet aan om 2/3 van de dag of eigenlijk de hele dag in boeken te zitten. Die vinden het dan al niet meer leuk. Terwijl als je gaat kijken naar speelse opdrachten, speelse dingen, dat maakt voor leerkrachten leuker. Die staan er met meer enthousiasme. Mm-hmm. Maakt voor de kinderen leuker. Die hebben een leuke herinnering aan hun schooltijd. En dan denk ik, waarom praten over geld? Laten we eens gewoon naar de basis kijken. Maar voelt u ook eigenlijk wat Tanja het graag zegt? Van, ik voel me er ook wel verantwoordelijk voor om te laten zien aan kinderen dat het leuk is om te doen. Ja, nee, absoluut. En ik heb het geluk dat ik gewoon het leukste vak van de wereld heb. Ja. Ik ben wel leerkracht, maar gewoon lekker met dramalessen, toneelspelen dus. Dat is op alle fronten gewoon goed. Ja. Dat merk je ook, dat de kinderen heel anders dan de les in komen. Maar dat maakt ook die druk groter, omdat ik weet dat een normale leerkracht, ja, dus een reguliere leerkracht, daar geen tijd voor heeft. Dus ik zal het moeten doen samen met mijn collega's. Dank, Menno Smit was dat. Dick Middelhoek, goedemorgen. Goedemorgen. U bent rector van het Laurens Lyceum in Rotterdam. En u vindt dat we nu alles uit de kast moeten trekken om het lerarentekort tegen te gaan. Dus daar hoort dan het gratis maken van de opleiding ook bij? Ja, dat vind ik wel. Want kijk, nu laten we de studenten dat zelf betalen. Maar als we dat met elkaar betalen, ja, want de belastingbetaler gaat dat dan betalen, dan doen we allemaal mee aan het oplossen van het lerarentekort. En we hoorden eerder mensen zeggen, ja, maar als je dat doet voor de leraren, moet je het dan niet ook doen voor andere vakken? Hoe kijkt u daarnaar? Nou ja, misschien ook, maar laten we hier maar eens mee beginnen. Want dit is wel een groot probleem aan het worden. En we hebben geen goede ideeën tot nog toe. Mm-hmm. Dus laten we het nu maar inzetten. Ja, ja, prima hoor. En de vraag meteen is dan beginnen. Ja, ja. Krijg je dan ook de juist gemotiveerde mensen met deze oplossing? Nou, ik denk het wel. Ik denk het wel. Het duurt enige tijd voordat je als leraar goed bent. Hè. Je bent wel met de opleiding bezig. En dan duurt het nog een paar jaar voordat je het kunt. Dus het is lang wachten voordat je het vak leuk gaat vinden. Dus daar moeten we de jonge mensen een beetje doorheen helpen. Mm-hmm. Dit lijkt mij een prima stimulans om te beginnen. Ja. Want wat merkt u van het lerarentekort? Nou, niet zoveel. Wij hebben een goede school in Rotterdam-Noord. En het is een HAVO-VWO. Dus wij kunnen best goed goede docenten vinden. Mm-hmm. Maar als je op Zuid zit in Rotterdam, ja, dan heb je het wel wat moeilijker, denk ik. Mm-hmm. Dat is ook niet echt eerlijk, vind ik. Nee, moet daar niet wat aan gebeuren dan? Ja, ook, maar dat heeft toch te maken met het aantal leraren wat je hebt. Dus laat u in godsnaam die het aantal vergroten. Dan wordt het wat makkelijker om ook goede leraren op Zuid te krijgen. Ja, of het gewoon aantrekkelijker maken om op alle scholen te werken. Ja, ja, het is een mooi beroep hoor. Het is leuk werk. We hebben net de mobieltjes afgeschaft op school. Ja. Gaat hartstikke goed. Fijn te horen. Ja, ja. Dank u wel. Dikke Middelhoek was dat, rector bij het Laurens Lyceum in Rotterdam. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, de lerarenopleiding moet gratis worden. Nico Zonneveld reageerde, lerarenopleiding gratis maken, instroomeisen verhogen en daarmee de status van docenten opkrikken, zegt hij. En Charlotte Goulmy vindt dat alle opleidingen gratis moeten worden. Als je leraar wilt worden omdat het gratis is, dan liever niet, zegt ze. De discussie gaat verder in onze spraakmakerscommunity. Als u lid bent, maar wel geen lid bent, maar wel mee wilt praten, meld je dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Ster. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw Simonie abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen twee keer zeggen. Mooi dat je er bent, want ik nodig je uit in een uniek natuurgebied dat door mensenhanden is ontstaan. Ik ben Nationaal Park Weerribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Nu geen 5000, maar 10.000 MB plus onbeperkt bellen voor 8 euro bij 50PLUS Mobiel. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? En wat doe je als het niet zo lekker blijkt te lopen tijdens de studie? In de podcast Help, mijn kind gaat studeren gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek met studenten, ouders en experts over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na één jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Steeds opnieuw kregen we te horen, nee, dat kan niet. Maar door slim ontwerp bleek ons huis toch van het gas af te kunnen. Betaalbaar en comfortabel. Dankzij Thuisbaas. Thuisbaas heeft meer dan 12 jaar ervaring en maakt ook uw woning aardgasvrij met een aanpak op maat. Ga naar thuisbaas.nl. Ai ai, AI een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl. Dedicated to data. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. In Railway volgen we vanavond een bijzonder traject in de Franse Jura. La Ligne des Horlogers, oftewel de klokkenmakerslijn. Door de vallei van de rivier de Doubs reizen we door een landelijke omgeving naar de Zwitserse grens. Je zou de tijd vergeten. Zet uw klok voor Railway op 7:55. Vanavond op NPO 2. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. Informateur Ronald Plasterk hervat vandaag de gesprekken tussen de vier partijen op een Hilversums landgoed met overnachting. En ze komen nu op dit moment binnen. En er is een nieuwe CEO op het spoor. Daarover al meer het NOS-journaal met Michel Koenen. Want NS-personeel krijgt er dit jaar gemiddeld 6,6% meer loon bij. En ook worden uitzendkrachten na anderhalf jaar standaard in vaste dienst genomen. En hoeven oudere medewerkers niet meer 's nachts te werken. Verder krijgt veiligheidspersoneel een extra bonus. En worden de reiskosten voor alle medewerkers nu volledig vergoed. En door het akkoord is een dreigende staking volgens vakbond FNV Spoor van de baan. De leden van alle vakbonden moeten het CAO-akkoord nog wel goedkeuren. De Amerikaanse vliegmaatschappij United Airlines heeft in meerdere toestellen loszittende bouten gevonden. Het gaat in alle gevallen om Boeings van het type 737 MAX 9. Die vliegtuigen die werden uit voorzorg geïnspecteerd nadat een toestel van een andere maatschappij afgelopen weekend tijdens een vlucht een deel van de romp verloor. En mogelijk is er een probleem bij de kwaliteitscontrole bij Boeing, zegt luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft. Kijk, waar mensen werken worden fouten gemaakt. Dus als je iets vergeet, dan is het in de luchtvaart zo dat in principe één monteur doet iets en een ander iemand die controleert dat en die tekent dat af. De vraag is dat dan gebeurd? En dat zal dan in zo'n geval waarschijnlijk niet het geval zijn. En dat zou dan betekenen dat bij de luchtvaardigheidsautoriteit allerlei alarmbellen moeten gaan rinkelen en dat die gewoon een verscherpt toezicht gaan instellen op de fabrieken. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft een vliegverbod ingesteld voor alle toestellen van dit type Boeing. De fabrikant zegt alle medewerking te verlenen aan de inspecties. De Nederlandse online supermarkt Picnic gaat uitbreiden in Frankrijk en Duitsland. Het bedrijf krijgt 335 miljoen van investeerders. Onder meer de Duitse supermarktketen EDK en de Bill & Melinda Gates Foundation. De elektrische bezorgwagens van Picnic die rijden nu al rond in Berlijn, Hamburg en Parijs, maar dat moeten dus meer steden worden. De gesprekken die moeten leiden tot een nieuw kabinet van PVV, NSC, VVD en BBB gaan vandaag weer verder. Informateur Plasterk die praat de komende dagen met de partijen op een landgoed in Hilversum. Bij de andere partijen zijn er nog altijd zorgen over de rechtsstatelijke standpunten van de PVV. Zuid-Korea gaat over 3 jaar het slachten van honden en de verkoop van hun vlees verbieden. Een wetsvoorstel werd unaniem aangenomen. En met het verbod dreigt er een einde te komen aan een eeuwenlange traditie. Onder de bevolking nam de steun voor het slachten en eten van hondenvlees al jaren af. De gevangenis in Vught krijgt een nieuwe route voor het vervoer van gedetineerden. In de extra beveiligde inrichting zitten veel zware criminelen. En hun vervoer naar de rechtbank zorgde voor veel onrust, zegt de burgemeester. 300 keer per jaar ging er een grote kolonne door Vught heen met een helikopter erboven, langs sportterreinen, langs lagere scholen, langs drukke wegen. En dat was gewoon levensgevaarlijk. Ja, dat zorgt dus voor veel onrust. En daarom is er nu een rustigere route die door een natuurgebied gaat. De bedoeling is dat er over 10 jaar een definitieve oplossing komt. Maar die weg moet nog wel worden aangelegd. In Londen is een campagne gestart tegen steekwapengeweld. De Britse hoofdstad heeft te maken met veel geweld tussen jeugdbendes. In de eerste 6 maanden van vorig jaar kwamen er bijna 250 mensen om het leven. Het waren vooral tieners of begin twintigers. Het gezicht van de campagne is de Britse acteur en muzikant Idris Elba, bekend van onder meer de serie Luther. Hij vraagt om een onmiddellijk verbod op grote messen. Het weer nog volop zon, maar wel koud met temperaturen die rond het vriespunt liggen. De matige tot vrij krachtige noordoostenwind die maakt het voor het gevoel fors kouder. Nog een uur geldt er zeker code geel in het zuidoosten van het land. In de avond dan gaat het op veel plaatsen weer matig vriezen en morgen ongeveer hetzelfde. Bij de ANWB zit Erik Evengroen. Erik, goedemorgen. Hai, goedemorgen. Nou, het is dinsdag hè, en de vakantie is voorbij. Dat betekent dat het vaststaat. Ja, nou, stond vooral. Oké, gelukkig. De ochtendspits is eigenlijk zo goed als opgelost. Maar er zijn toch nog wel wat bijzonderheden op de weg. Onder andere de A27, Almere richting Utrecht. Bij Hilversum was een ongeluk. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is nog dicht met een vertraging van 20 minuten. De A28, Groningen richting Amersfoort. Daar was een ongeluk bij knooppunt Hattemerbroek met een vrachtwagen. De vangrail is daar beschadigd. Die wordt nu gerepareerd met spoed. Vertraging is een half uur, want de linkerrijstrook is dicht. En tenslotte de A50 nog Arnhem richting Oost tussen Heteren en knooppunt Ewijk. Ook hier zijn nog opruimwerkzaamheden aan de gang. Daar was ook eerder een ongeluk. Rechterrijstrook is nog dicht. Vertraging een kwartier. Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook meesterwerken van Tchaikovsky. Op 5 en 6 maart leidt Andries Nelsons het Gewandhausorchester Leipzig in onder andere de 5e symfonie, de 6e symfonie en het vioolconcert. Bestel op concertgebouw.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Ontroerend, de hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van natuur tot theater, van geschiedenis tot muziek. Want de wereld is beter af met cultuur. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Ook schenken aan natuur en cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. Het is sale bij iWish Opticiens. En daarom krijg je tot 70% korting op onze merkmonturen. Dat is mooi meegenomen, zo aan het begin van het nieuwe jaar. See you bij iWish. De nieuwe formule van VitaPro bevat nu ook zink. En dat helpt je weerstand. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Hallo met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je smartwatch. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op Vodafone.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De vier formerende partijen hervatten vandaag de gesprekken. Vooralsnog nog steeds in radiostilte. Dus hoe zorg je er als media voor dat er wat inhoudelijks over te zeggen valt? Daarover en over de oproep van KRO NCRV, deze omroep van spraakmakers dus, aan mediabedrijven om van X te vertrekken. Daarover gaat het vandaag in ons mediaforum met Hugo Lochtenberg, journalist voor NRC. Net aangeschoven, Gisella van Kan, hoofdredacteur van NOS Nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En spraakmaker vandaag is Tanja Traag, hoofdsocioloog van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Begin ik met jullie mediamomenten. Hugo, ik begin met die van jou. Vanavond worden de nieuwsfoto en sportfoto van het jaar uitgereikt. Een jury heeft voor iedere categorie 10 foto's genomineerd. En het publiek kon tot gisteren stemmen. En jij weet wel wie er gaat winnen. Nou, ik ben enorm fotoliefhebber. En ik hoorde toevallig gisteren Pia Dijkstra, de voorzitter van de jury van deze nieuwe prijs, hier op Radio 1, bij Max. En dat vond ik interessant. Dus ik dacht, nou, ik ken die prijs niet. Dus ik dacht, ik ga even stemmen. En daar stond een prachtige foto van David van Dam bij. Een politieke foto, geweldige fotograaf. En dus daar had ik op gestemd en... Ik als Ajaxiet moest ook een foto kiezen. En dat is voor ons moeilijk in deze tijd, want ik niet zoveel te vieren. Ja. Maar er stonden prachtige foto's tussen. Dus dat was ook gelukt. Dus ik wees een collega op de krant bij NRC bij ons. Een Feyenoord-fan daarop. Dat er voor hem wel iets te kiezen was in die sportfoto's. En hij draait zich glunderend om en zei... Nou, niet alleen bij de sportfoto's. Toen bleek er tussen die nieuwsfoto's ook een foto van de Feyenoord-huldiging te zitten. Ah. En toen liet hij een appje zien van een Feyenoord-appgroep waar hij in zit. dat er massaal rondgaat. Jongens, we kunnen 2 keer winnen hier. En dat vinden zij natuurlijk heel grappig, want Pia Dijkstra is natuurlijk een keurige mevrouw van deze 60. En dat vinden zij dan de lol dat deze mevrouw straks met 2 foto's van Feyenoord moet staan om te laten zien dat er het beeld was van 2023. Ja, maar jij denkt echt dat daarom nu die foto's gaan winnen? Ik heb geen idee. Ik weet niet hoe massaal het is opgevolgd, deze oproep. Maar ik heb een beetje een voorgevoel dat het zou kunnen. Ja, Giselle, het is de eerste keer dat deze prijzen worden uitgereikt op initiatief van de Stichting Nieuwsfoto. De stichting werd vorig jaar opgericht om de fotojournalistiek te promoten. Is dat nodig wat jou betreft? De fotojournalistiek, de fotografen hebben het altijd moeilijk. Dus ik denk dat die echt wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Voor mij was dit ook een nieuwe prijs. Dus ik ken de zilveren camera enzovoort, maar deze niet. Dus iedere aandacht voor fotojournalistiek lijkt mij prima. Ja. Voor NRC denk ik onontbeerlijk. Fotojournalistiek voor zeker. Een krant. Ja, zeker. Ja, we gaan het zo meteen hebben over de formatie. Bart Maat, bekend van de functie Eldersfoto, die staat er namens ons onder andere. En je weet hoe belangrijk het is om op dat soort momenten ook echt goede fotografen te hebben die niet alleen goed kunnen fotograferen, maar die, en dat geldt voor hem, dat geldt overigens ook voor David van Dam, die nu voor de Volkskrant werkt, die begrijpen politiek echt. Die weten echt, die weten de details, die weten als dit nu wat gebeurt. Wat maakt dat verschil dan, als zij die foto maken of als iemand anders die er geen verstand van heeft als voorbeeld maakt? David weet bijvoorbeeld hoe politiek werkt, dus die weet nu wordt geschorst. Er wordt nu in dit achterkamertje wordt nu besloten. Hij staat al op een laddertje ergens om te weten, daar gaat hij vinden. Hij won de afgelopen jaar met de foto van Erik van den Burg, handen voor zijn ogen, voor zijn gezicht, omdat er weer iets helemaal was vastgelopen in het asieldossier. Hij fotografeerde dat van buiten, precies, door een ruit heen. Dus je zag hem een beetje vaag zitten, maar overduidelijk Erik van den Burg. Exact, en dat heeft hij al tientallen keren gedaan. En dat komt alleen omdat hij politiek heel interessant vindt en heel goed begrijpt. Dan kun je alleen die foto maken, want hij was op het goede moment op de goede plek. Ja, maar jij denkt dus dat een sportfoto en dan specifiek die van Feyenoord gaat winnen dit jaar en niet een politieke foto waarschijnlijk. Nou, daar geldt dat natuurlijk ook voor. Hè? Als fotograaf moet je ook sport door en door kennen om de juiste foto te kunnen maken. Ja. En het geldt voor fotografen precies zoals voor cameramensen. Ja. Onze ploegen in Den Haag, die zijn daar ook dag en nacht en die weten ook wanneer ze waar moeten zijn. Ja. Nou, er zit bijvoorbeeld een foto in van Brian Bobby, de spits van Ajax. Geweldig lichaam en die trekt zijn shirt bijna van frustratie in zijn broek kapot. Dat is zo'n prachtige foto als je die ziet. Ik weet over 30 jaar nog welk jaar die is genomen. Ja, nou vanavond weten we wie er de nieuwsfoto en sportfoto van het jaar hebben gewonnen. Giselle, jij wil stilstaan bij een pleidooi dat vanmorgen verscheen op Villa Media. Daar pleit freelance journalist Evi Buitendijk ervoor dat redacties een ambassadeur inzetten voor begrijpelijke taal. Ja, nou, vooral door het ambassadeurschap trekt het de aandacht natuurlijk. Maar wat eronder zit, is het pleidooi om voor begrijpelijke taal te doen. En dat is me uit het hart gegrepen. Het ligt zo ontzettend voor de hand dat journalisten en schrijvende journalisten begrijpelijk schrijven. Maar het is altijd ontzettend moeilijk om te doen. Dat wordt echt wel onderschat, vind ik. Dus bij ons op de redactie hebben wij niet een ambassadeur en die gaan we denk ik ook niet instellen, maar we hebben wel een taalcommissie. Mm-hmm. Maar haar pleidooi scherpte mij ook weer in van daar moeten we weer aandacht voor hebben. Want waarom is het zo moeilijk dan om in begrijpelijke taal te praten en schrijven? Het is heel moeilijk om. Zij gebruikt het voorbeeld, het woord demissionair. We gaan het zo meteen over de formatie hebben. Het is een demissionair kabinet. Heel logisch. Maar wat zegt dat nou eigenlijk? Demissionair. Afgewezen of ontslagen, maar nog steeds aan de macht. Hè? Mm-hmm. Dus het lijkt een heel voor de hand liggend woord, vooral als je veel over politiek praat. Maar mensen die niet veel over politiek praten, is dat een woord wat ze eigenlijk nooit gebruiken. Ja, dus hoe doe je dat dan eigenlijk? Vermijden waar je kunt, uitleggen waar het moet. Dat is hoe je het doet, volgens mij. Hugo, en we merken dit ook, we doen bij de NOS al langer een experiment met mensen die moeite met een journaal voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Dat zijn 2,5 miljoen mensen in Nederland. Hè? 2,5 miljoen volwassenen. En er komen jaarlijks mensen bij. Willen ze een beetje kijken? Sorry? Willen ze een beetje kijken naar jullie proef? Want die wordt op YouTube uitgezonden. Oh ja, zeker. Die wordt op YouTube uitgezonden. Dat is nu al meer dan een jaar gaande. En het wordt ook op bijna alle regionale omroepen uitgezonden. En bij lokale omroepen. Mm-hmm. En we zijn met de NPO in gesprek om te kijken of we dat ook op televisie kunnen krijgen. Okay. Het is een blijvertje dus, wat jullie betreft. Wat ons betreft is het een blijvertje, ja. Heel goed hoor, dat de NOS dat doet. Dat is toch andere, jullie hebben een andere rol dan wij hebben als NRC. Dus en ik vind dat echt supergoed dat jullie dat doen. Want het stikt ervan. Als je, we hadden gisteren het grote nieuws over de Nederlandse bijdrage aan de sabotage in Iran. Dan komt de commissie stiekem voorbij. Mm-hmm. Ja, als je iets van politiek weet, weet je wat het is. Maar anders zit je thuis te kijken en denk je, commissie wie? Wie is de commissie stiekem? Hè? Dat is dan een commissie waar de fractievoorzitters in zitten van de partij in de Tweede Kamer. Ja. Die daar op achtergrondbasis worden bijgepraat over de belangrijkste veiligheidsonderwerpen in Nederland en de bijdrage van Nederland aan. Mm-hmm. Nou, zoiets, we gaan het zo meteen over Wilders hebben. Hij heeft het over 3 initiatieve wetsvoorstellen. Ja. Het veronderstelt zoveel kennis. Ja. Wij zitten hier, ik denk dat wij atypisch zijn voor de mensen die hier aan deze tafel zitten. Want allemaal nieuwsjunkies. Ja. Maar als je dat niet bent en je staat er gewoon de hele dag een echt vak uit te oefenen. Waarom heeft NRC dan wat jou betreft een andere rol dan de NOS? Want je zou zeggen, het is voor jullie ook belangrijk dat je het begrijpelijk uitlegt. Ja, iedereen. Zeker. Dat we leggen het begrijpelijk uit. Maar iedereen heeft een eigen doelgroep en een eigen achterban. En dus moet je ook niet gaan zeggen, dat is niet zo. Het moet voor iedereen toegankelijk zijn. Nee, dat is niet zo. Wij bedienen een bepaalde doelgroep, zoals de Telegraaf een bepaalde doelgroep bedient. Maar iets als de NOS, wat echt een massamedium is, Nederlands publieke omroep ook, heeft een andere taak. Ja, maar we hebben ook verschillende doelgroepen. Dus we maken ook nieuws voor jongeren. En we proberen nu ook nieuws te maken voor mensen die echt moeite hebben met lezen en schrijven. En, dus echt iedereen probeert het. Het is een ander vak. Ja. Ja. Dan, na een korte periode van rust, komen PVV, NSC, VVD en BBB vandaag weer samen om verder te praten over de vorming van een nieuw kabinet. Hier in Hilversum, op landgoed de Zwaluweberg, kwamen de politieke kopstukken zojuist aan. We gaan eventjes naar politiek verslaggever van de NOS, Ewout Kieviet. Goedemorgen, Ewout. Hey Roos, goedemiddag. Zijn ze eigenlijk allemaal al binnen? Ja, goedemorgen. Ja, ze zijn allemaal binnen. Als laatste kwam secondant Mona Keizer van BBB binnen. Informateur Plasdek is er ook. Ze kwamen allemaal net na 10 uur binnen. Moest je lang wachten? Viel mee. Het was vooral moeilijk om hier terrein op te komen. Het is een militair terrein, zoals je misschien weet. En misschien hoor je op de achtergrond ook nog een vliegtuigje vliegen. Er wordt hier ook gedemonstreerd door mensen van Agraxie. KDW Weg en Mee staat er achter een vliegtuigje op een banner. Dus er wordt hier ook gedemonstreerd. Maar ze kwamen allemaal binnen en zij wilden eigenlijk niet zo al te veel zeggen. De boodschap was vooral, we gaan nu naar binnen, we gaan weer onderhandelen. En we wensen jullie een gelukkig nieuwjaar. De enige die wel wat wilde zeggen was informateur Plasterk. En die zei ook iets over wat Wilders gisteren deed met die wetsvoorstellen die hij introk. Weet u, ik had me voorgenomen helemaal niets te zeggen over inhoud en procedure. Dus het is heel verleidelijk, maar ik zeg er niks over. Heeft u dat van hem gevraagd? Aan het einde van de week. Ik zeg helemaal niets over de procedure, inclusief wie wat vraagt. Aan het einde van de week. Hoe ver hoopt u te zijn aan het einde van de week? Nou, we hebben een agenda gemaakt waarin we een aantal inhoudelijke punten gaan bespreken. Zoals die in de opdracht van de Kamer staan. Dat is een openbare opdracht. Die kent u. En we kijken hoe ver we komen. Heeft u weer echt staatselijke hobbel al genomen? Ik zeg niets over de procedure. Wordt er hier ook overnacht of is het alleen? Ik word zeker overnacht. Ik heb een tandenborstel bij me. Ja, kijk, dat is in ieder geval wat we nu weten. Dat, dat zijn de details. Ik zei wel, Plasdek wilde wat zeggen, maar inhoudelijk was het natuurlijk eigenlijk heel weinig. Nee, en je staat overduidelijk niet alleen zo te horen. De hele parlementaire pers heeft zich daar verzameld, denk ik. Ja, zeker. Het is inderdaad overvol. Achter een lintje staan we hier op dit landgoed, op het grind. Te tandenknarsen van de kou, want het is behoorlijk koud. En waarom zijn de gesprekken eigenlijk in Hilversum en niet in Den Haag? Nou, Plasterk zei ook, het is bijna traditiegetrouw dat ze hier naartoe komen. En bijna elke formatie wordt die Zwaluweberg wel eens aangedaan. Maar als je het vergelijkt met de plekken waar ze tot voor de kerst met elkaar spraken, midden in het Tweede Kamergebouw, dan is de rust wel heel veel groter. Mm-hmm. Dus ze kunnen elkaar hier diep in de ogen kijken, aan vertrouwen werken, wat echt nodig is, omdat het over grote onderwerpen gaat. En dus ook overnachten. Dus ook in een andere setting met elkaar praten. En dan kijken of er inderdaad iets gaat groeien tussen deze 4. Dankjewel, politiek verslaggever Ewout Kieviet van de NOS. En heel veel sterkte in de kou. Ja, we horen net Plasterk al helemaal niets zeggen, behalve dan dat hij zijn tandenborstel bij zich heeft. Ja, Giselle, hoe ga je dan als de NOS mee om? Ewout is een collega, die kan het voor de radio dan wel vertellen wat hij ziet en wat er gebeurt en zo'n quoteje laten horen. Maar ja, heel veel is het natuurlijk niet. Nou nee, maar dat hoort erbij. En voor de televisie is dat hetzelfde natuurlijk. Die zijn daar ook en die laten dat zien. Die laten ook dat quoteje horen. Dus na een pauze rond de kerst gaat die formatie weer beginnen. Ja, dat is een moment dat je wil markeren. En, ja. Ook al verwacht je niet dat de hoofdrolspelers precies zullen vertellen hoe de onderhandelingen gaan, is het toch je rol om daar te zijn en vragen te stellen. En wat voor plannen hebben jullie dan verder voor vandaag voor de berichtgeving? Is er meer te doen en te zien dan wat we nu net zagen? Dat binnendruppelmoment is daarna klaar? Ik heb geen idee. Ik bedoel, ze zullen vast aan het einde van de dag ook weer naar buiten komen en zeggen wat ze te zeggen hebben. Ja. Dus wij hebben op zich geen plannen voor de berichtgeving. We doen verslag van wat zich daar afspeelt. Ja. En je blijft gewoon zolang het nodig is. We blijven zolang het nodig is. En het is nodig totdat het afgelopen is. Ja. Het is ook niet zo dat we daar nu al onze menskracht op zetten. Want er zit in Den Haag nog een hele club mensen die debatten gaan volgen en met andere verhalen bezig zijn. Ja. Maar goed, dit moet gevolgd worden. Ja. Hugo, in hoeverre worstelt een krant als NRC met dat dilemma? Niet. Nee, dit is gewoon het vak. Zeer gewaardeerde collega Petra de Koning, bekend van haar goede boek over Rutte, die staat daar ook te posten. En Bart Maat, de fotograaf, is erbij. En dat is ook super belangrijk. Het punt is namelijk, er wordt geschiedenis geschreven op dit moment. Je hebt geen idee hoe het gaat. Stel dat Omtzigt zegt, ik heb dit nu eens bekeken, maar ik heb er eigenlijk helemaal geen fiducie in. En over een uur klopt die hele boel. Dan wil je allemaal weten waarom, wat is er dan gebeurd in dat uur tijd. Dus Omtzigt had al een agenda. Het is allemaal fictief, hè? Maar dat is alles wat je wil weten. Je weet niet hoe het gaat. En ik moest meteen denken aan, weet je nog, dat we afgelopen jaar het landbouwakkoord hadden. En Sjaak van der Tak namens LTO brak dat op. Mm-hmm. En hij reed weg. En er stonden journalisten en er was een camera en die hielden de auto aan en die stelden hem vragen. Waardoor het heel inzichtelijk was, Althans, ik ging meteen naar mijn eigen site en NOS om te kijken wat is dan nou gebeurd, wat wordt er gezegd, hoe wordt dit ook gespind van wiens schuld is het, hoe is het geklapt? Want dat is natuurlijk bij deze formatie ook nog heel onzeker of het wel gaat lukken en dan weet je hoe het gaat in de politiek. Dus je bent daar ook gewoon om te kijken wat gebeurt, dan komen ze misschien in en naar buiten en wat is de reden daarvoor? Maar Giselle, jij bent zelf in de tijd van Pim Fortuyn actief geweest als politieke verslaggever. Je hebt dan ook ervaring opgedaan met de dichte deur. Ja. Journalistiek. Probeer dan ook nog, terwijl je dan toch staat te wachten om op een andere manier informatie los te peuzelen. Natuurlijk, je staat er niet alleen maar te wachten tot er iets gebeurt. Je hebt je ook je bronnen die niet binnen zitten, of misschien ook wel binnen zitten. Je hebt je andere manieren om aan je informatie te komen. Dus zo'n puzzel van zo'n onderhandeling ben je aan het bij elkaar aan het garen, letterlijk. Ja. Dus en dat deed ik destijds voor een krant, dus dat heeft me heel veel geleerd en heel veel informatie opgeleverd. Ook daar voor de deur hangen en ook praten eromheen. En omgekeerd, voor televisie heb je gewoon, vertel je het verhaal niet met een pen, maar met beelden. Dus je hebt ook gewoon die beelden nodig. En dat zegt al iets, hè? Ja. Want Ewout Kiewit zei het net interessant, hè? Eigenlijk iedere formatie komen ze wel. Dat zou al een reden geweest kunnen zijn voor Plasterk om er nu naartoe te gaan. Want dan worden al die beelden naast elkaar gezet. Ja. En daarmee zeg je in beeldtaal, dit is een formatie zoals ieder andere. Dat is absoluut niet zo. Maar in beeld probeer je dat uit te stralen. Ja. Van het is wat het altijd is. Ja. Ook waarschijnlijk detail, maar heel belangrijk als je weet hoe belangrijk beeldvorming is. Ja, ik denk wel dat het belangrijk is, dat is ook wat gesprek dat wij met onze redactie hebben, dat we niet dag na dag na dag wezenloze quotes uitzenden van mensen die zeggen, ik ga er nu niks over zeggen. Nee. Dus je moet heel goed doseren. Ja. Want anders dan straal je ook uit naar het grote publiek van, wat is dat eigenlijk voor een show? Nee, dus vandaag kan dit nog en morgen doen we dit niet meer, toch? Ja, vermoed ik. Zeker. De radio stilte. Zijn we er wel. Zeker. Ja, de radio, precies. Ja, de radiostilte werd gisteren even doorbroken door Wilders. Hè, die bekend maakte dat hij 3 omstreden wetsvoorstellen intrekt. Daarmee gaat hij dan die gesprekken in vandaag. En Hugo, jou viel het op dat er uiteenlopende woorden werden gebruikt om die stap van Wilders te duiden in de media. Ja, het interessant. Hij heeft het zelf over het intrekken. Hè? En wat is intrekken dan weer hetzelfde als in de ijskast zetten? Of betekent intrekken daarmee definitief van de baan? Daar wil je al duidelijkheid over. Want die onduidelijkheid laat hij bestaan en misschien wel bewust bestaan. Want stel nou dat deze formatie niet lukt en hij komt in oppositie met de PVV. Mm-hmm. Komen die voorstellen dan toch weer terug uit die ijskast? Of is intrekken helemaal definitief van de baan? Hebben journalisten die vraag kunnen beantwoorden? Nee, want Wilders is niet beschikbaar vandaag. Dan zie je vervolgens moet iedereen, doen wij journalisten daar verslag van. De Volkskrant had het over een goede wil. Wij zelfs bij NRC spraken over een geste van Wilders. En BBB was de enige partij die wel reageerde inhoudelijk. En die zei, het is een mooie stap voorwaarts. Wat toch wel interessant is, want je zegt, ik toren niet aan de grondwet. En dat is dan een geste. Wat toch al best wel een interessante woordkeuze is, toch? Ja. Dus ik doe niet iets in strijd met de grondwet. En nou, dat is mijn geste. Maar jij zit heel erg dus in detail op de woorden die iedereen gebruikt. Ja, en dat zegt jou heel veel. Nou, omdat het in deze fase van deze formatie ontzettend belangrijk is. Want Wilders is nu de grootste en moet bewegen naar die andere. Dus wat die andere altijd verweten heeft, dat ze geen ruggengraat hebben, maar alles weggeven, et cetera. Je ziet het er nu zelf dagelijks doen. Echt aan iedere kant van het schip gaat iets overboord. Mm-hmm. En dat is dan een geste. Totdat je kijkt wat hij overboord zet. Ja. Wordt dat voldoende geduid, vind jij nu in de media? Dit, wat jij nu zegt? Nou, het moeilijke is dat nog, je wil zoveel dingen nog weten. Want er zijn nog meer voorstellen van Wilders die ook heel controversieel zijn. Die ook op grote bezwaren van de Raad van State zijn gestuurd. Die adviseren over die wetvoorstellen. Ja. Die nog niet van de baan zijn. Dus hoe zit het daar dan mee? En daar gaat het natuurlijk daarbinnen ook over. Want dit is allemaal nog wat we nu weten. Maar politiek is dynamisch. Stel, er verandert iets in de samenleving over een jaar. Wat doet de PVV dan? Hebben ze dan de vrijheid om wel vol op het orgel te gaan? Of zijn daar ook afspraken over gemaakt? En wat zijn die afspraken dan? En hoe zien die er dan uit? En maakt het eigenlijk nog uit of Wilders dan premier is of dat die fractievoorzitter is? Je hoeft je voorlopig niet te vervelen. Nee, zeker niet. Dan gaan we eventjes het over onszelf hebben. Karel NCRV stopt per direct met X, voorheen Twitter, als communicatiekanaal. Dat maakte de Omroep gisteren bekend. Reden is de aanhoudende, veelal anonieme, haatdragende en ronduit racistische uitingen die op X worden gedaan. Ik moet er even bij zeggen, het is natuurlijk onze omroep, die van spraakmakers. Dus de omroep stopt met het communiceren op X. Heeft dat niet gevraagd van de werknemers. Dus wij mogen dat zelf weten. Hugo, de omroep roept andere omroepen en mediabedrijven op om X eveneens de rug toe te keren. Daar vond jij wat van, hè? Ja, dat is een beetje wel in de traditie van KRO en NCRV, toch? Even het geheven vingertje, wij geven het morele voorbeeld en volg de herder maar. Dan komt het wel goed met de wereld. Dat vond ik een beetje grotesk, toch? Als jullie dat doen, hartstikke goed. Maar laat het, NOS echt, zijn grote mensen, hoor. Die komen daar zelf wel uit. Die hebben echt KRO en NCRV niet nodig om die afweging te maken. Wat vind je van de keuze? Je zegt prima. Ja, ik kan het wel volgen. Wij als NRC, wij adverteren niet meer op Twitter. En er wordt nu nagedacht. Maar wij zijn hoofdredacteurloos op dit moment. Dus dat ligt even stil, denk ik. Of wij daar ook nog actief op willen zijn als medium. Maar wij behouden net als jullie sowieso de vrijheid om als individuele redacteur daar wel actief op te zijn. Ja, Giselle, de NOS is ook actief op X, laten we het zomaar blijven noemen. Voeren jullie intern een discussie daarover of je daarmee door moet gaan of niet? Of is dat gewoon helemaal geen issue? Jawel, dat is wel een issue. Het gesprek wat we al hadden was, dat ging over, kijk, in het Radio 1-journaal, het programma wat hier aan vooraf ging, doen we een oproep om te reageren op het programma via Twitter. Nou, ik vind of via X, sorry, ik kan er niet vanaf komen. X is natuurlijk niet echt een fijn platform voor interactie. Meer. Dus ik vind eigenlijk dat we dat niet zouden moeten doen. Dus daar gaan we mee stoppen. Jullie gaan stoppen met het oproepen? Nou, het oproepen om te reageren op het programma via X. Want ik bedoel, het is voor interactie is er niet een fijn platform meer. Jullie krijgen geen interessante kritiek, want daar is het voor bedoeld, hè? Voor opbouwende kritiek. Die bedoelen jullie niet meer via X? Daar roepen we nu nog wel toe op. Maar daar komen niet zo heel veel reacties op. En de reacties die komen zijn ook vaak niet heel prettig. En ook niet echt aanmoedigend tot een gesprek. Het is gewoon niet een platform waar je een fijn gesprek kunt voeren. Dus die reacties die komen vooral binnen via de app van Radio 1 Journaal. En daar zijn het wel constructieve gesprekken. Daarnaast zijn wij als organisatie, publiceren wij via X. Hè, dus we hebben een automatische uitkoppeling van onze nieuwsberichten. Ja, en dat is het gesprek wat je ook moet voeren. We hebben als beleid, we hebben een andere missie dan KRO en CRV. Jullie zeggen wees liever. Nou, dat is niet onze missie. Wij willen de samenleving informeren. En we hebben als beleid om daar te zijn waar ons publiek is. Nou, dat is dus ook Twitter. We hebben daar 2 miljoen volgers, dus dat is niet weinig. In procentueel is dat niet heel veel, maar... Want wat is dat procentueel op het geheel? Als het gaat over totaal bereik, gaat het over 2% van het totale bereik, van 94%. Maar op dagbasis is het toch 1 of 2 miljoen berichten die worden gelezen. Ja. Dus dat is best wel veel. Alleen de vraag is, De manier waarop nu wordt gereageerd en de negativiteit. Het enige wat je ziet is de negativiteit. Dat doet iets met de ervaring van de betrouwbaarheid van nieuws. En dat is wel wat ik zorgelijk vind. Hoe bedoel je dat? Nou, als je op Twitter kijkt, kun je denken dat er alleen maar haat is over nieuws. Nieuwsberichten niet worden geloofd, niet kloppen, verkeerd zijn, niet jouw mening zijn. Mm-hmm. Verreweg. Er is maar 3% van de 3% van onze berichten krijgt een reactie. Mm-hmm. Dus de grootste deel van de berichten krijgen geen reactie. Ja. Maar niemand ziet dat. Dus iedereen ziet alleen maar negativiteit in zijn tijdlijn. Dus je denkt altijd, dat dan heel de wereld is. We weten dat dat niet het geval is. Ja, is het altijd alleen maar negatief? Of zit er ook echt wel? Want als je goed leest, lees je ook echt wel opbouwende kritiek. Toch af en toe? Dan moet je echt heel goed lezen en heel goed gaan zoeken. Dus dat vind ik, dat vind ik wel een dilemma. Ik ben een dankbaar gebruiker van jullie de Twitter feed, X-feed. En ik lees gewoon de nieuwsberichten. En wat al die mensen eronder zitten, I couldn't care less. Nou ja, precies. Maar dat is dus, hier heb je het dilemma te pakken. Je bereikt mensen die gewoon de nieuwsberichten lezen. En als je gaat kijken naar de reacties, dan is het een grote haatdragende bende. Tanja Traag, bij het CBS is het gebruik van X ook onderwerp van discussie? Is dat een communicatiekanaal wat jullie kunnen? Het is een communicatiekanaal dat wij nu nog gebruiken. Ja. Wij verspreiden net als de NOS ons nieuws via allerlei social media kanalen op doelgroep gerichte manieren. Op dit moment is er nog geen discussie over dat te stoppen op X. Mijn persoonlijke beeld is inderdaad wel dat als je kijkt naar de reacties die eronder komen, dat die vaak niet mals zijn. En dat die een sfeer creëren die niet voor iedereen even prettig is. Ja. En wat denken jullie? Ja, de KONCRV, althans de directie, heeft dus andere omroepen opgeroepen om ermee te stoppen. Niet voor jullie, Giselle, dus aanleiding specifiek om hier nog weer eens over te praten, want dat gesprek liep al, zei je? Nou, dat gesprek loopt wel al. Dus daar gaan we het vast nog wel over hebben. Er wordt nu al over gesproken op de redactie, dus dat gesprek moet nog worden afgerond. Ja. En, maar het kan dus wel zijn dat ook de NOS besluit uiteindelijk om X niet meer te gebruiken als communicatiemiddel. Dat zou kunnen gebeuren. Het zou kunnen gebeuren, maar daar is nog geen plan voor. Nee, en bij NRC zie je het voorlopig even niet gebeuren. Nee, ik zie meer in de tussenstap dat je zegt, die reacties, dat levert te weinig op. Die mogelijkheid, die zetten we uit, mm-hmm, of zoiets, als dat zou kunnen. Dat is, ik zou het echt zonde vinden als jullie als NOS daarmee stoppen. Mm. Dank. Goed voorstellen. Dank allebei voor jullie aanwezigheid. Het Mediaforum, Hugo Lochtenberg en Giselle van Kam. NPO Radio 1. Het is namelijk 10:30 geweest alweer. Hoog tijd dus voor het NOS Nieuws krijgt u vandaag van Michel Koenen. De partijleiders van de PVV, VVD, NSC en BBB en hun secondanten die praten in Hilversum verder over de mogelijkheid voor een kabinet. Dat doen ze op een landgoed onder leiding van informateur Ronald Plasterk. 30:30 geleden kwamen de eerste partijleiders daar aan. Picnic, de Nederlandse online supermarkt, gaat uitbreiden in Frankrijk en Duitsland. Daarvoor krijgt het bedrijf 335 miljoen van investeerders. De elektrische bezorgwagens die rijden al rond in Berlijn, Hamburg en Parijs. Maar dat moeten meer steden worden. De Picnic doet het goed in Nederland en de buitenlandse steden, maar maakt nog altijd geen winst. Het fokken, slachten en verkopen van honden voor het vlees wordt over 3 jaar verboden in Zuid-Korea. Komt er daarmee een einde aan een eeuwenoude traditie in het Oost-Aziatische land. Unaniem kwam het wetsvoorstel door het Zuid-Koreaanse parlement. Al jaren is het eten van hondenvlees een controversieel thema in Zuid-Korea, maar nu is er dus een beslissing. En de eerste schaatsers die zijn vanochtend gesignaleerd op de Riepstjerkterpolder in Friesland. Volgens de 2 mannen en 1 vrouw ligt er zo'n 2,5 centimeter ijs. Eigenlijk bij lange na niet voldoende om op te schaatsen. Ze noemen het ijs prachtig, maar wel aan de dunne kant. Tot 11:30, Roos Abelman. Grote waterrampen werden de afgelopen weken voorkomen, maar het waren beelden die we liever niet te vaak zien. De zandzakken aan de randen van het Markermeer, de ramptoeristen in Deventer, waar de IJssel bijna over de oever strad. Aangeschoven is Marlijn Haasnoot, hoogleraar klimaatadaptatie in delta's en kustgebieden. Goedemorgen en welkom. Ja, u werkt dus even plat gezegd aan het aanpassen aan klimaatverandering, hè? Dat is adaptatie. Ja, de afgelopen weken werd nog maar eens duidelijk hoe belangrijk dat is om dat te doen, hè? We zagen de Maaslandkering en de Hartzalkering werken. Is dat nog een beetje spannend eigenlijk en opwindend, zo'n moment voor u? Ja, ik vind het heel spannend en ook heel interessant eigenlijk wat er allemaal nu gebeurt. Je ziet natuurlijk eigenlijk nu echt van alles aan gevolgen van klimaatverandering. En je ziet ook wat de maatregelen doen en hoe belangrijk die eigenlijk zijn. Ja, want die zijn zo lang geleden zijn die natuurlijk gebouwd. En dan zie je nu eigenlijk wat ze doen. Ja, je ziet nu gewoon echt dat, dat gevolgen van wateroverlast en overstromingen, dat die echt beperkt moeten worden en dat het ook echt werkt. Ja. Ja, en dat aanpassen aan het klimaat en aan de klimaatverandering, dat moeten we vooral ook blijven doen. En daar gaan we straks uitgebreid verder over praten. En Team CBS hier in de studio is inmiddels ook compleet. Tanja Traag die zat hier al, die socioloog bij CBS. En aangeschoven is ook de hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. Goedemorgen ook. Goedemorgen. En welkom. Zometeen vieren we dus jullie 125ste verjaardag. En dan gaan we eventjes terug in de tijd hoe dat vroeger ook alweer ging met het verzamelen van die data. Maar eerst gaan we naar muziek. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Want mijn spraakmaker Tanja Traag mag dus de plaat van vandaag gaan aankondigen. Welke muziek gaan we horen en vooral waarom? Ja, ik moest even nadenken, want er is zoveel te kiezen. Ja. Ik heb voor California Soul gekozen. Eigenlijk omdat het een liedje is wat, of het nou zo koud is als vandaag, of het regent, dat het giet, of dat het heel zonnig is. Ik heb altijd, als ik daar op weg rijd, nou ja, dan word ik helemaal vrolijk. En ik dacht, nou, dat lijkt me een fijne manier om deze dag verder te starten. Kunnen we allemaal wel gebruiken. Nou ja, het is vandaag trouwens wel prachtig, maar het is gewoon ijskoud en ja, een beetje zonnetje. Kan geen kwaad. Ja. In your ear, but you can't forget from sundown to sunset. Nah. It's all in the air, you hear it everywhere. No matter what you do, it's gonna grab a hold on you. California soul, California soul. Zonnig was het zeker, dit nummer van Marlene Shaw, California Soul. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben je een echte nieuwskenner en wil je in de studio een leuke geldprijs winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. En het is inmiddels 22:55. We vieren vandaag de verjaardag van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat doen we met hoofdsocioloog Tanja Traag en hoofdeconoom Peter-Hein van Mulligen van het CBS. Op 9 januari 1899 werd het Statistiekbureau namelijk opgericht. Ja, Tanja, 125 jaar oud dus. Hoe vieren jullie dit met de befaamde Hollandse methode? Ik zou zeggen, zonder onderzoek gedaan te hebben, dat in 99% van de gevallen in Hollandse kantoren dat wordt gevierd met een slagroomtaart. Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik heb geen idee of het taart is. Ik heb al heel vaak vanochtend die vraag gekregen, maar ik weet het niet, want ik ben nog niet op kantoor geweest. De vlaggen hangen uit op het Binnenhof, ja. dat in ieder geval. Ja. En nou ja, er is vooral heel veel gecommuniceerd over wat het CBS nu doet en wat we in het verleden gedaan hebben. Ja. Dat vind ik zelf eigenlijk wat leukste, dat al die oude publicaties, die zijn voor iedereen beschikbaar nu via onze website en via andere websites. Ja. Jullie gebruiken het vooral de verjaardag om jezelf eventjes op een podium te zetten. Ja, er komen nog wel wat speciale dingen in de loop van dit jaar. Maar het is toch vooral een kwestie van mensen laten zien wat we allemaal hebben en wat je daarmee kan. Ja. Peter-Hein, wel op kantoor geweest of niet? Nee, maar ja, statistici zijn over het algemeen hele ingetogen mensen. Tanja en ik zijn al extreem extravert voor CBS begrippen. Dus in alle bescheidenheid willen mensen laten weten. En dan, ja, dan hopen ze dat we zien dat we toch best belangrijk zijn. Ja, taartje kan er toch wel af, neem ik aan? Ongetwijfeld. Toch? Maar, ja, ik met zal 125 erop zie je het helemaal voor me. Maar goed, we gaan de geschiedenis in, Tanja. Het begon met volkstellingen, hè? Ja. Hoe ging dat vroeger? Ja, toen het CBS begon in 1899, waren er 5 werknemers. Die werkten allemaal op Binnenhof. En met z'n 5 telden die 5,1 miljoen Nederlanders. Daar werden wel wat hulpkrachtjes voor ingezet. Mensen die langs die deuren gingen met formulieren. Een roze voor de dames en een blauwe voor de heren. Ja, je zou dat nu niet meer kunnen doen. En terecht. Maar dat was gewoon een gigantische operatie. En maar wacht even, moesten dus van deur tot deur om alle inwoners, dat waren er 5 miljoen, maar dat zijn er nog altijd heel veel. Dat zijn er nog altijd heel veel. En die mensen, op die formulieren stonden 12 vragen. Dus als die formulieren terugkwamen bij het CBS, moest dat allemaal geteld en opgeteld en getabelleerd worden. Dus dat was een monsterklus. Ja, wat voor vragen stonden daarop? Nou ja, ben je een heien van zij? Dat zag je natuurlijk aan die kleur al wel. Leeftijd was natuurlijk een belangrijk ding. Hoe de huishoudenssamenstelling was. En een van de belangrijke dingen die erop stonden was bijvoorbeeld ook, had je zonen en dochters en sliepen die op één kamer? Want nou ja, dan was de moraal in het huishouden ongekend laag en dat had eigenlijk geen pas. Dus dat was een belangrijk onderwerp ja? in die tijd. En wat kon je dan met die data, met dat gegeven? Nou ja, dat zei dus iets over hoe moreel verwerpelijk of niet huishoudens waren en hoe dat dan regionaal zat. Maar kijk, de kern van die volkstellingen was voor het belangrijkste ding daaraan is dat men zich toen al besefte, het is belangrijk als je over dingen spreekt om het te weten in plaats van te kijken wat je onderbuik zegt. Wel interessant dan dat er een soort waardeoordeel aan die data leek te hangen. Nou ja, terwijl je zou zeggen, als mensen een slaapkamer moeten delen, dan geeft dat misschien aan dat ze in armoede leven. Zeker, en ook dat was een belangrijk gegeven, want huisvesting was een probleem. Maar die jongens, meisjes op één kamer, ja, dat kon toch echt niet. Nee. Ik geloof dat deze vraag ook tot in de jaren 50 op dat formulier heeft gezeten. Kijk. Als we daar met de bril van nu naar kijken, denk je, ja, waar heb je het over? Maar voor die tijd was dat gewoon een belangrijk gegeven en iets wat men wilde weten. Maar veel belangrijker was eigenlijk dat de arbeiders in die tijd, die werkten onder slechte omstandigheden, woonden onder slechte omstandigheden. En door te monitoren, hoe zit het daarmee? Mm-hmm. Hoe ontwikkelt het zich? Hoe is dat regionaal gespreid? Dat was de manier om daar beleid op te maken. Ja. En soms zijn we geneigd om te denken dat we nu zo sophisticated zijn dat we dat soort dingen allemaal gaan meten en weten. Maar dat was dus gewoon 125 jaar geleden niet anders. Nee, alleen de manier van meten is dus veranderd. Hè? Ja. Ik bedoel, de technologie staat voor niks. Gaan we het zo over hebben. Peter-Hein, je had dus miljoenen briefjes met informatie. Er zijn dus 5 werknemers die ze allemaal door moesten ploegen. En die schreven daar dan een stuk over. En dat ging dan naar de beleidsmakers een deur verder. Nou, ze kwamen er al heel snel achter dat 5 mensen wat weinig was. Dus ja. De CBS groeide al heel snel. Maar inderdaad, in die tijd werd dat niet geautomatiseerd. Dat was echt pas veel later dat dat met ponskaarten gelezen werd. En dat het allemaal automatisch ingelezen was. Maar ja, goed, dan heb je het over de periode van na de oorlog. Toen kon het allemaal heel veel sneller. Maar inderdaad, wat Tanja zegt over die leefsituatie van de arbeiders. Dat was eigenlijk ook een hele belangrijke reden dat het CBS überhaupt opgericht is. Want ook daarvoor, in de tweede helft van de 19e eeuw, waren er al veel stemmen die opriepen van de sociale kwestie speelde toen was ook speelde een grote rol. Men wilde weer weten hoe het nou precies stond. Tegenwoordig noemen we dat bestaanszekerheid. We maken ons zorgen om de afgehaakte en bezorgde burgers. Mm-hmm. Ja, dat was toen ook al zo. Het heette alleen iets anders. Ook Ferdinand Domela Nieuwenhuis, dat is eigenlijk een groot bewonderaar van Karl Marx, die wilde dat zelf anders wel doen als de overheid niet doet, dat niet deed. En uiteindelijk was dat wel een van de kernpunten van het oude CBS. Ja. Om dat soort dingen in kaart te brengen. Ja, en die bestaan dus ook nog. Hè? Die vragen die er toen waren, die zijn er nu ook. Hoeveel mensen leven er in armoede? Maar er zijn ook wel dingen die onderzocht zijn die nu niet meer onderzocht worden. Zo begreep ik dat jullie ooit onderzocht hebben hoe het staat met onze jeneverconsumptie. Ja, dat klopt. Kijk, sommige dingen die zijn van alle tijden. Denk aan zorg over de bevolkingsontwikkeling, bestaanszekerheid. Nou, tegenwoordig maken we ons er meer zorgen over gevolgen van klimaatverandering. Zoals de hoogleraar die naast mij ook daar van alles van weet. Ja, toen was het meer over moreel verval. Het voorbeeld dat Tanja noemde was natuurlijk al zoons en dochters die op één kamer slapen. Dat kan echt niet. Maar ook het gebruik van sterke drank. Dat was wel een bron van zorg. Was ook wel een directe link met agressieve criminaliteit werd daarin gelegd. Mensen wilden dat ook weten waar dat dan was. Maar de data bleken niet geschikt. Dus dat moest allemaal goed gemeten worden. En dat was ook een aanleiding om eens goed te kijken naar de regionale indeling voor statistieken. Nu vinden we dat heel normaal om heel veel cijfers ook regionaal te bekijken. En ja, dat jenevergebruik was een van de eerste statistieken waar echt werd nagedacht over hoe je dan zo'n indeling maakt. En waarom was dat daarvoor specifiek belangrijk? Nou, want ze kwamen er toen achter dat de gebruikelijke indelingen die je had, en bijvoorbeeld gemeentes en provincies, zich daar niet voor leenden. Want waar was het jenevergebruik het grootst? Dat was in plaatsen waar markten werden georganiseerd. En ja, dan was het jenevergebruik heel groot. Maar het waren natuurlijk mensen die uit de wijde omgeving kwamen. Echt niet alleen uit de dorp of de stad waar die markt dan plaatsvond. Dus dachten ze van ja, die gemeente is niet zo logisch. Maar moeten ze even kijken. Nou, die jaarmarkt in dat plaatsje. Welke gemeentes komen daar allemaal naartoe? En dan weet je, oké, binnen dit cluster is het jenevergebruik zo hoog. Ja. En dan moeten we misschien iets aan doen. Kunnen we dan gericht beleid ervoor zorgen? Want dat was echt een speerpunt. Er is heel veel beleid gevoerd om het gebruik van sterke drank toen terug te dringen. Ja, tegenwoordig vinden we dat niet zo erg meer. Nee, gaf iedereen eerlijk antwoord ook dan? Van ik drink 3 glazen of... Nou, er werd vooral gekeken naar consumptiecijfers. En dat was ook nog weer een ding. Er waren ontbrekende data. Ze wilden dat graag weten. En daar kwamen ze maar niet achter. Want de producenten van jenever wilden niet meewerken. Die hadden helemaal geen zin dat de overheid wist hoeveel zij omzetten. Ja. En toen kwamen ze erachter. Maar wacht eens even. Het CBS verzamelt dat soort data voorwege de productiestatistieken. Dan vragen we het CBS. Nou, ook toen was het CBS onafhankelijk. En hebben we tegen die beleidsmakers moeten zeggen. Ja, sorry. Dat gebruiken wij voor deze statistiek. En wij kunnen onze berichtgevers niet maken om de cijfers die wij in vertrouwen van hen hebben ontvangen voor hele andere doeleinden aan de overheid door te geven. Dat deden we toen niet en dat doen we nog steeds niet. Nee. Dan over die technische ontwikkeling. Het begon dus onder andere worden de ponskaartmachine al voorbij komen, maar ook de eerste computer, de IBM 101 Electronic. Mm-hmm. Dat was nog eens vooruitgang. Nou ja, goed. Als je kijkt, CBS wordt door sommige mensen best ouderwetse stoffen gevonden, maar we waren best snel met het mechaniseren van dat tellen al in de jaren 30. Inderdaad, in de jaren 60 was er de eerste computer. En sowieso, als je kijkt naar het Statistiekbureau van Nederland en vergelijkt dat met de rest van Europa, ja, dan lopen wij op heel veel fronten toch echt wel voorop. Dat was in het verleden zo en dat is nog steeds zo. En waarmee? Nou ja, die volkstellingen zijn daar wel een goed voorbeeld van. Wij doen dat tegenwoordig niet meer met formulieren. We gaan niet meer langs de deuren voor die volkstellingen. Nee, dat is nu niet meer nodig. Voor andere onderzoekers onderzoeken doen we dat overigens nog steeds wel. Maar niet bij iedereen, toch? Nee, maar bij bepaalde steekproefonderzoeken wordt er nog steeds ook aan huis geënquêteerd. Volgstellen kunnen we volledig digitaal doen uit een combinatie van allerlei registraties. Mm-hmm. Dus bij wijze van spreken zouden we volgende week een nieuwe volkstelling kunnen doen. Als we dat zouden willen, gaan we niet doen. Maar we gaan hem wel jaarlijks doen. Andere statistiekbureaus in Europa moeten nog steeds langs de deuren. En moeten dus soms duizenden, honderdduizenden formulieren verwerken. Want waar halen jullie dan alle informatie vandaan nu, het gros van de informatie? Nou, heel veel registraties. Niet alleen bij de volkstelling, maar ook bij heel veel economische statistieken. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de cijfers over inkomen en vermogens van Nederlanders. Dat is allemaal gebaseerd op de fiscale data van de Belastingdienst. Dus iedereen doet belastingaangifte in Nederland. Mm-hmm. Tenminste, iedereen wordt geacht dat te doen. Ja, en die cijfers kunnen wij ook gebruiken voor het maken van al dat soort dingen. Maar ook heel veel andere dingen die wij al geautomatiseerd hebben, zoals het waarnemen van prijzen voor de inflatiemeting. Dan gaan we niet meer bij de winkels langs. Toen gingen de enquêteurs iedere week langs allerlei winkels met een clipboard met allemaal prijzen die ze moesten noteren. Mm-hmm. Dat doen wij niet en dat kwam ook goed uit. Want een paar jaar geleden, toen hadden we de lockdown. En kon dat natuurlijk niet meer mensen fysiek winkels insturen als die winkels al open waren. Dus zo'n beetje alle landen in de Europese Unie zaten met de handen in het haar van hoe komen we nou aan die prijsinformatie? Ja, bij ons ging dat gewoon door. We hebben daar niets van gemerkt. Ja. Jullie werk wordt vaak gebruikt, jullie zei het al even, hè, als leidraad van beleid. Levert dat nou ook wel eens frictie op? Nou ja, frictie in de zin van de cijfers die we publiceren passen natuurlijk niet altijd in het beeld dat sommige beleidsmakers zouden willen. Ja, dan is het beleid bedacht en moet dan iets opleveren uit onze cijfers. Iets komt dat dat beleid niet het gewenste resultaat oplevert. Ja, dat kan tot teleurstelling leiden, maar ja. Wordt er dan wel eens gebeld? Of het anders kan? Dat is een groot woord, maar soms is er wel sprake van teleurstelling, ja. Ja. Ja, daar kunnen wij niet zoveel aan doen. Ministeries gebruiken dus de CBS-statistieken. Wij als media citeren eruit. Maar de informatie is eigenlijk voor iedereen toegankelijk. Hè? En ik begrijp ook dat als mensen vragen hebben, ze ook gewoon kunnen bellen. Ja. En wat vragen mensen dan? Och, mensen vragen heel veel. Onlangs is er nog gevraagd hoeveel mensen drinken er rood, wit of rosé. Oh ja? Ja. Dan vraag je dan ook waarom iemand dat wil weten? Ik krijg die vragen niet rechtstreeks, maar ik denk dat er wel doorgevraagd wordt als dat noodzakelijk is. Maar er worden gewoon hele interessante en relevante vragen gesteld. Wat kost een kind bijvoorbeeld? Nou, dat weten wij niet. Tenminste, daar hebben we niet alle informatie over om dat precies in kaart te brengen. Maar een hele goede vraag. Is wel een heel interessant onderwerp. Zeker als je je bedenkt dat we nu zien dat het geboortecijfer of de vruchtbaarheid daalt, mede onder invloed van behuizing slecht te krijgen. Ja. Niet iedereen heeft voldoende inkomen voor gezin. Nou ja, er worden ook hele relevante vragen gesteld, maar soms ook gewoon hele grappige. Ja? Kun je er eentje noemen? Ik vond die wijnvraag heel lollig. Ja. Wat overigens wel tot hilariteit leidt, is het grote aantal vragen over rijbewijzen. Want die S van statistiek is toch echt een andere dan die R van het CBR. Die krijgen maar ook die vraag krijgen we regelmatig. Verkeerd verbonden. Ja. Ja. Maar jullie kunnen natuurlijk aan de hand van de vragen misschien ook wel zien wat er leeft in de samenleving dan. Als je denkt, hé, we krijgen ineens heel veel vragen hierover. Ja, nee, dat zeker. En dat hebben we afgelopen jaren heel erg gemerkt. Dat er enorm veel vragen kwamen over inflatie. Ja, dat was natuurlijk een ding. Prijzen stijgen heel erg hard. Normaal is dat sowieso een onderwerp waar heel veel vragen over komen. Maar dan willen mensen gewoon weten van, ja, de sportschool zegt dat het abonnement geïndexeerd wordt met jullie cijfers. En dan willen ze even checken of dat wel klopt. Met huurstijgingen net zo. Dus dat is al sinds jaar en dag ons meest geraadpleegde cijfer. Maar het afgelopen jaar was dat nog heel veel meer zo. En niet alleen van de pers, maar iedereen. Ja, het is een publiek instituut. Alles wat we maken is voor iedereen. Dus die inflatie die leefde. Wat interessant is, statistiek is natuurlijk ook gebaseerd op definitie, hè? Want je moet het kunnen meten. Dus wat verstaan we onder armoede? Wat verstaan we onder arbeidersklasse? Wanneer ben je werkloos? Nou, bij jullie ben je, begreep ik, werkloos als je op zoek bent naar een baan. Dus je kunt ook zonder werk zitten, maar niet actief op zoek zijn, dan ben je dus niet werkloos. Is dat nou een constante gesprek bij jullie over of de definitie nog wel actueel is, bijvoorbeeld? Ja, dat is doorlopend werk. En dat doen we niet alleen. Dat doen we ook in overleg met andere statistische bureaus in Europa. Want wat de bulk van onze output is internationaal gecoördineerd. Mm-hmm. Ook omdat die cijfers internationaal natuurlijk vergeleken moeten worden. Als wij zeggen de werkloosheid is zoveel procent, in Duitsland hebben ze ook een cijfer. Dan moet je er als gebruiker van uit kunnen gaan. Nou, dat is in ieder geval op dezelfde manier bepaald. Nou, die werkloosheid is een heel goed voorbeeld. Want dat is nu op basis van een enquête. De enquête beroepsbevolking. Er wordt mensen gevraagd, heeft u betaald werk? Nou, heeft u niet? Nou, wilt u dat dan? Bent u op zoek? En kun je ook snel beginnen? Nou, dan tel je als werkloos. Maar vroeger werd dat simpelweg gebaseerd op, vat ik het even kort samen, op het aantal inschrijvingen bij het arbeidsbureau. In de jaren 80 mm-hmm. waren op een gegeven moment meer dan 800.000 werklozen volgens die telling. Dat was toen wel een grote zorg. Dus toenmalig premier Lubbers zei ook van nou, bij de miljoen dan treed ik af. En toen zijn er ook wel vraagtekens geplaatst van, ja, maar klopt die meting wel? En toen is er overgestapt op die andere meting met basis van die enquête. En toen bleek mm-hmm. ineens dat er gewoon 200.000 mensen helemaal niet werkloos waren. Of omdat ze wel al betaald werk hadden, maar nog steeds ingeschreven stonden. Niet onbelangrijk, groot verschil. Ja, of dat ze helemaal niet meer op zoek waren naar werk. Ja, maar die inschrijving, ze belden niet even het arbeidsbureau om te zeggen van nou, laat me zitten. Ja, nee. En dan krijg je vervuiling in die data. Dus die definities die je gebruikt, dan moet je wel voortdurend over blijven nadenken of ze nog wel actueel zijn. En zijn ze inmiddels allemaal Europees gestroomlijnd? Kun je zeggen, ja, je kunt nu echt de data goed met elkaar vergelijken? Veel dingen wel. Er zijn een hoop onderzoeken die Europees uitgevraagd worden, die we onderling afstemmen. Het geldt niet voor alles, dus er zijn best wel data waar. Mentaal welzijn van jongeren is bijvoorbeeld een belangrijk mm-hmm. thema, al sinds de coronapandemie. Dat kunnen we niet internationaal vergelijken, omdat ieder land in Europa zo ongeveer wel wat anders vraagt als ze het al vragen. Dus iets meer harmonisatie zou soms nog wel prettig zijn. Ja, we zien jullie ook op tv en radio vaak duiding geven bij de cijfers. Waarom is dat belangrijk? Want je zou zeggen, ja, de cijfers zijn gewoon de cijfers. Ja, dat is eigenlijk altijd al belangrijk geweest. Ook in de vorige eeuw, volgens mij was het in 1949, dat destijds de directeur-generaal zei van ja, het doel van het CBS is niet alleen het maken van cijfertjes en die publiceren en dan misschien hopen dat iemand die cijfertjes vindt en daar dan conclusies uittrekt of verbanden legt. Het is ook de taak van het CBS om die feiten in samenhang te brengen. Dus dat idee is al meer dan een halve eeuw oud. En dat is ook wel onze rol, niet alleen van ons als woordvoerders van mm-hmm. het CBS, maar ook in de berichtgeving. Ja. Dat je de cijfers in vaak samenhang presenteert. Dat je laat zien wat het betekent. Worden ze nog vaak niet begrepen dan, de cijfers? Of verkeerd geïnterpreteerd? Kijk, het gebeurt natuurlijk wel eens dat cijfers verkeerd geïnterpreteerd worden. Of dat mensen er bepaalde opvattingen over hebben. Ja, daar vinden wij verder niet zoveel van. Dat mag iedereen. Jullie gaan dan niet bellen? Nee, kijk, als mensen er iets van vinden, ja, daar kunnen wij natuurlijk niet mee. Wij vinden verder niks van die cijfers. Kijk, als cijfers echt fout gepresenteerd worden, dan willen we nog wel eens ingrijpen. Maar over het algemeen, ook als ze worden geïnterpreteerd op een manier waarvan wij denken dat klopt niet helemaal, ja, dan past ons toch wel wat terughoudendheid om daar al te zeer tegen op te treden. Ja. Wat wel ingewikkeld altijd is met feiten en cijfers, die helpen natuurlijk bij het begrijpen van de wereld. Maar het kan ook voor mensen weer soms een heel ander beeld opleveren, omdat zij de werkelijkheid anders ervaren. Mm-hmm. Houden jullie daar ook rekening mee bij het CBS? Nou, ik denk dat je doelt op wat we regelmatig horen. Ik herken mezelf hier niet in. Mm-hmm. Dit is bij mij niet zo. Ja. En ik denk dat heel veel mensen zich niet realiseren dat wat wij doen gaat eigenlijk over gemiddelde. En als jij woont in een hele gemiddelde omgeving met gemiddelde mensen om je heen, dan zie jij dat plaatje. Maar niemand woont in een gemiddelde omgeving. Dus ik begrijp dat wel, dat je soms het gevoel kan hebben van ja, maar ik zie helemaal niet dat er allemaal jongeren zijn die zich niet goed in hun vel voelen. Of ik zie helemaal niet dat er meer mensen zijn die in armoede leven. Ja. Of minder, nou ja, whatever. Ik begrijp dat aan zich wel. En dat is denk ik ook een taak van ons om uit te leggen als het gaat om begrijpen wat statistiek is. Dat is iets anders dan wat jij in jouw kleine omgeving meemaakt. Ja, en lukt dat voldoende? Nou ja, kijk, soms dan probeer je natuurlijk wel om meer informatie te geven dan alleen dat gemiddelde. Door bijvoorbeeld te kijken naar verschillen tussen bevolkingsgroepen. Dat doen we bijvoorbeeld bij de monitor brede welvaart. Dat er welvaart als geheel is een mooi ding. Maar dat er verschillen zijn tussen mensen met meer en minder opleiding of qua leeftijd. We maken ook wel regionale indelingen. Dus dat het in sommige gebieden in Nederland heel anders uitziet dan andere. Maar uiteindelijk blijven het natuurlijk allemaal gemiddeldes. En daar zal

Wordt er hier ook overnacht of is het alleen... Ik zeker overnacht. Ik heb een tandenborstel bij me. En bij de andere partijen zijn er dus nog altijd zorgen over de rechtsstatelijke standpunten van de PVV. Gisteren trok PVV-leider Wilders 3 omstreden wetsvoorstellen in die voorliggen bij de Tweede Kamer. NS-personeel krijgt er dit jaar gemiddeld 6,6% meer loon bij. En ook worden uitzendkrachten na 1,5 jaar standaard in vaste dienst genomen en hoeven oudere medewerkers niet meer 's nachts te werken. En verder krijgt veiligheidspersoneel een extra bonus en worden de reiskosten voor alle medewerkers nu volledig vergoed. En door het akkoord is een dreigende staking volgens vakbond FNV Spoor van de baan. De leden van de vakbonden moeten het cao-akkoord nog wel goedkeuren. De gevangenis in Vught krijgt een nieuwe route voor het vervoer van gedetineerden buiten het dorp om. De gepantserde colonnes waarmee zware criminelen naar de rechtbank worden gebracht moesten tot nu toe dwars door het dorp, langs speelplaatsen en scholen. En dat zorgde voor veel onrust. In Londen is een campagne gestart tegen steekwapengeweld. De Britse hoofdstad heeft te maken met veel geweld tussen jeugdbendes. In de eerste 6 maanden van vorig jaar kwamen er bijna 250 mensen om het leven, vooral tieners of begin twintigers. In een straat in Vlaardingen is voor de tweede nacht op rij een explosie geweest. Volgens de politie is er een kleine brand bij een woning, maar raakte er niemand gewond. Gisteren werd het huis van de buren getroffen. In Vlaardingen zijn de afgelopen tijd wel vaker explosies en autobranden. De Nederlandse online supermarkt Picnic gaat uitbreiden in Frankrijk en Duitsland. Het bedrijf krijgt 335 miljoen van investeerders, onder meer de Duitse supermarktketen Edeka en de Bill & Melinda Gates Foundation. De elektrische bezorgwagens van Picnic rijden al rond in Berlijn, Hamburg en Parijs, maar dat moeten meer steden worden. Het bedrijf doet het goed in Nederland en de buitenlandse steden, maar winstgevend is Picnic nog altijd niet. En 2 jaar geleden was het verlies nog ruim 200 miljoen euro. En de cijfers over afgelopen jaar, die zijn er nog niet. En de eerste schaatsers zijn vanochtend op de Riepjerksterpolder in Friesland geweest. Volgens de 2 mannen en 1 vrouw ligt er zo'n 2,5 centimeter ijs. Ja, dat is eigenlijk bij lange na niet voldoende om erop te schaatsen. Zodra het er ijs is en begint te vriezen, dan moeten we erbij zijn, hè? En schaatsen is mijn grote hobby. Nou, mijn pet mag het wel 4 weken doorvriezen. Wat is dat toch, die schaatskoorts? Iets met genen of zo, denk ik. Ja, in Nederland is natuurlijk wordt ijs een zeldzaam fenomeen, hè? En dan moet je er natuurlijk ook bij zijn, want voordat je het weet is het weer water en is het gebeurd met de pret. En voor wie nu meteen de auto instapt om naar die Riepjerksterpolder te gaan. Het ijs is dus nog net iets te dun en er zijn ook open plekken, dus veilig is het nog altijd niet. En vandaag moet er onder de ijsclubs ook de strijd om de allereerste marathon op natuurijs dit seizoen. En volgens de KNSB lijken Haaksbergen en Winterswijk vooralsnog de meeste kans te maken. Op beide ijsbanen al meer dan 3 centimeter. Het weer nog volop zon, maar koud met temperaturen die rond het vriespunt liggen. De matige tot vrij krachtige noordoostenwind die maakt het voor het gevoel fors kouder. In de avond gaat het dan op veel plaatsen weer matig vriezen. Morgen ongeveer hetzelfde. Gaan we naar de ANWB, naar Erik Evengroen. Erik, hoe is nu op de weg? Nou, het rijdt vrijwel overal goed door. 1 file op dit moment en die staat op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel staat een auto met pech. 1 rijstrook is daar dicht. De vertraging is inmiddels 10 minuten en er staat 5 kilometer file. Ster. Door structurele financiering van de stichting MS Research heeft de Nederlandse Hersenbank een donorprogramma dat gericht is op multiple sclerose. Het hersenweefsel dat hiermee verkregen wordt, is nodig om afwijkingen bij multiple sclerose te kunnen onderzoeken en therapieën te ontwikkelen. Voor meer informatie, kijk op hersenbank.nl of msresearch.nl. Ik ben Inge Huitinga, hoofd Nederlandse Hersenbank. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer... Check je socialdeal.nl. Proef zitten bij u thuis, maak een afspraak en relax. In een fauteuil van Meubelzorg. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus. En Owat zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op owat.nl. En je weet, Owat? Dat zit goed! In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. OAT vroegboekkorting? Nu tot wel 100 euro. Kijk op oat.nl. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld 225 euro per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Wil je dat nu weten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld 225 euro per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Excursie of rondreis per bus met vertrekgarantie? Kijk op oat.nl. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft, kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 10:08. Spraakmaker vandaag is Tanja Traag, hoofdsocioloog van het CBS. We spraken net met haar en met Peter Hein van Mulligen, de hoofdeconoom, over het 125-jarig bestaan van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Een aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: bij welke supermarkt zijn er lege schappen door gesteggeld met Coca-Cola en Haribo over prijzen? Dag, dure boodschappen. Dag, zoeken naar die ene aanbieding. Dag, zegeltjes plakken. Hallo. Hallo. Hallo. Tanja weet het, niks zeggen. Tegen 11:30 mogen we pas het antwoord geven. Nu wend ik mij tot Marjolein Haasnoot, hoogleraar klimaatadaptatie in delta's en kustgebieden. En ook lid van de Wetenschappelijke Klimaatraad, de WKR. En die heeft dan weer als taak de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd te adviseren over het klimaatbeleid. En een van jullie adviezen aan het kabinet eind vorig jaar was: Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen naar nul brengen. Dus iets doen tegen die uitstoot. Maar we moeten ons tegelijkertijd ook aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering die we nu al merken. Want dat zijn nu nog twee gescheiden werelden die elkaar nog wel eens ook zelfs in de weg zouden kunnen zitten. Voeg dat samen, is het advies. Nou, dat nieuwe kabinet wordt as we speak gevormd, of althans, er wordt over gesproken. Die zullen daar dan mee aan de slag moeten als ze eruit komen. Ja, Marjolein, jouw vakgebied richt zich dus vooral op de adaptatie, hè, oftewel het omgaan, aanpassen aan de huidige omstandigheden. Waarom werken die twee vakgebieden eigenlijk niet samen? Ja, dat is een goede vraag. Want eigenlijk is dat wel heel erg nodig, omdat de opgave heel erg groot is. Ons advies was overigens niet zozeer naar nul brengen, hè, want dat is al een afspraak. Het zit ook al in de wet. Mm-hmm. Maar ons advies was vooral ook om dat sneller te doen. Ja. En eerder in 2040 al echt hele grote stappen te maken, zodat we daarna voldoende tijd hebben, ook voor de moeilijke opgave. Mm-hmm. Even terug naar je vraag. Ik weet het eigenlijk niet. Ik werk bijvoorbeeld ook heel veel samen met Helene de Koning, die vandaag helaas ziek was. Maar ja, wij kwamen elkaar eigenlijk niet tegen. Ook in de wetenschap zie je dat eigenlijk niet. Terwijl je eigenlijk allebei is het klimaatbeleid en allebei is het nodig vanwege die opgave die zo groot is. Uh-huh. En dat moet, ja, eigenlijk moet je alle kansen die er zijn ook benutten. Ja. Vandaar dus die synergie. En als je het niet doet, dat in samenhang bekijken, kan het ook zo zijn dat je conflicten mm-hmm. hebt. Hè? Dus dat het elkaar in de weg zit en ja. de opgave eigenlijk groter maakt. Daar gaan we het straks over hebben met een concreet voorbeeld. Maar is het idee ook dat als je je focust op het aanpassen aan klimaatverandering, dat je dan soms uit het oog verliest dat je die uitstoot ook moet blijven terugdringen? Is daar dan angst voor? Nou ja, je ziet wel eigenlijk ook dat klimaatskeptici eigenlijk vooral zeggen: nou, we kunnen ons toch aanpassen, dus hoeven ons die klimaatverandering niet te beperken. Hè. We kunnen gewoon doorgaan met de uitstoot. Maar dat is echt niet waar. Als we niet de uitstoot beperken, dan wordt het aanpassen aan klimaatverandering heel veel moeilijker. Ja, ook in Nederland? ook in Nederland. Hè, we kunnen dan eerder tegen grenzen aanlopen. Dan kun je het hebben over financiële grenzen, maar ook maatschappelijke grenzen. En een belangrijk, ja, voor Nederland, hè, zo'n laaggelegen deltagebied noemen we dat, is een voorbeeld ook de zeespiegelstijging. Met iedere graad opwarming krijgen we te maken met een bepaalde zeespiegelstijging op de hele lange termijn. De vuistregel zit er tussen de 2,5 meter. Ja. Nou ja, dan kan je al uitrekenen dat we echt de opgave heel erg veel groter wordt als we meer opwarming krijgen. Ja, maar het zou wel kunnen. Toch? Er is heel veel mogelijk om ons aan te passen, maar het gaat steeds meer kosten. Het kost ook heel veel meer ruimte. Het wordt ook steeds lastiger. En een belangrijke factor is ook tijd. Mm-hmm. Want je hebt ook heel veel tijd nodig om die maatregelen te implementeren. Ja, dat die twee vakgebieden samen moeten werken is niet een roep die nieuw is. Ik bedoel, ik ben er eventjes op gaan googlen. Zeg maar wat simpel onderzoek. En dan lees ik dat er jaren geleden al eigenlijk toe werd opgeroepen. Waarom gebeurt het dan maar niet? Ja, het is denk ik ook complex. Het zit vaak op andere plekken. Het wordt ook stil. Hey, je hebt al één doel en dat is al moeilijk genoeg. En dan moet je ook nog aan andere opgaven voldoen. Mm-hmm. Dus dat is gewoon niet makkelijk. Maar ja, het is wel iets wat we moeten gaan doen. Ja, en jij zegt dus ook, het kan elkaar ook tegen gaan werken. Die maatregelen kunnen gaan schuren. Laten we dat even concreet maken. Toen we vroegen, waarvoor zie jij nou grote problemen? Toen zei je direct de steden. En de manier waarop we die in Nederland bouwen en inrichten. Vertel. Nou, steden zijn, zo heeft het IPCC ook al gezegd, dat zijn eigenlijk de hotspots van waar klimaatbeleid eigenlijk samenkomt. Ja, de IPCC moet even zeggen, is een klimaatpanel, hè? Ja. Een praktisch voorbeeld, als je het hebt over gewoon huizen. Die kun je gaan isoleren, zodat je ook minder last hebt van hittestress. En je kunt ook denken aan airco's, maar dat kost weer energie. Dus beter is isoleren en zorgen ook voor vergroening in de steden. En dan heb je minder last van de hittestress die je gaat krijgen met toename van de opwarming van de aarde. Ja, en vind je dat de huidige manier van de inrichting en bouw van onze steden daar genoeg rekening mee houdt? Met klimaatverandering en het aanpassen daaraan en tegelijkertijd het terugdringen? Nou, kijk, bij de nieuwbouw wordt natuurlijk best wel veel gedaan. Maar je zult ook in zeg maar de bestaande steden ook al veel meer moeten nadenken over bijvoorbeeld dus isolatie. Je kunt ook denken aan huurhuizen. Dat er ook bijvoorbeeld ook verplicht wordt om ook aan isolatie en zonwering ook te geven voor verhuurders. Mm-hmm. En verder kun je denken aan dus die vergroening. En dat is. Ja, dat is best lastig. Eigenlijk zou je bij alle ontwikkelingen die er nu zijn, meteen al die mitigatie, het beperken van klimaatverandering en het aanpassen ook eigenlijk mee moeten nemen. Ja, 2 jaar geleden in NRC verzag je al verschillende twijfelachtige bouwplannen. Hè? In Gouden werd het waterpeil bijvoorbeeld aangepast om woonwijken te kunnen bouwen. Arnhem wilde bouwen in de Uiterwaarden. Is die urgentie, denk je, om rekening te houden met het water groter dan 2 jaar geleden? Zou je dat kunnen zeggen? Of zeg je nee, dat gaat dan echt over tientallen jaren? Nou, ik denk wel dat mensen zich meer bewust worden van dat het aanpassen aan klimaatverandering echt nodig wordt. En we zien ook al de gevolgen. Mensen hebben het er ook veel meer over, hè, op gewoon het dagelijks leven. Ja. Dus ik denk dat die bewustwording groter wordt. En tegelijkertijd, ja, de urgentie die neemt zeker niet af. Die neemt vooral toe, want we hebben steeds minder tijd. En wat we ook zien is dat, als we het hebben over statistiek, zeg maar. Hè, dus je ziet eigenlijk ook gebeurtenissen in de klimaatverandering die we niet helemaal verwacht hadden, die niet in de statistieken zaten. Ja. En toch wil je daarop voorbereiden. Zoals? Kun je een voorbeeld noemen? Nou, denk aan in 2021, zeg maar, die hele langdurige neerslag in België, Duitsland en hè, de overstromingen die we hebben gehad in Limburg. Mm-hmm. Dat zat er nog niet helemaal in. En ook wat we nu hebben gehad, dat was een samenkomst van allerlei gebeurtenissen. Ook weer lange regenval, waardoor de regionale wateren eigenlijk vol zaten. Stormen op zee, hogere rivierafvoeren. Nou, het waren op zich afzonderlijk allemaal niet extreem, maar samen zijn ze wel bijzonder. Ja. Ja. Ja, maar goed, dat Ruimte voor de Rivieren is een project bijvoorbeeld eigenlijk gemaakt speciaal voor dit weer, dat het maar blijft regenen, dat de rivieren dus ja, een beetje ruimte nodig hebben. Dat leek wel succesvol, toch? Je ziet dat nu een aantal van die maatregelen die zijn ook ingezet en die hebben ook gewerkt. Ja. Maar goed, het klimaatverandering is maar net begonnen. Dus we moeten daarin ook gaan doorzetten en ook ja, versnellen eigenlijk. Ja. Jij werkt dus zoals gezegd bij de Wetenschappelijke Klimaatraad. Jullie adviseren dus nu ook, breng nou deze beleidsterreinen samen. Hoe? Nou, ja. Een belangrijk component daarbij is ook perspectief bieden en ook goed nadenken over de toekomst. Waar willen we naartoe? Dus zeg maar de lange termijn. En dat dan eigenlijk verbinden weer naar wat moeten we dan nu gaan doen. Mm-hmm. Dus geef dan ook aan van welke richting willen we op? Dus bijvoorbeeld met normen, beprijzing, maar ook geef aan waar je dan zou willen bouwen, hoe je zou willen bouwen bijvoorbeeld, waar je bepaalde infrastructuur, hoe gaan we die energietransitie inzetten en help mensen ook daarmee. Maar je hebt dus een visie nodig, daar begint het mee, maar hoe zorg je er nou concreet voor dat er ook echt iemand is die ziet dat dit allemaal tegelijk moet? Want nu is het ook verdeeld bij verschillende ministeries, hè? Woningbouw is niet hetzelfde als het ministerie van Landbouw. Die twee zijn gescheiden. Kun je dat nog anders inrichten? Nou ja, je zou dat op ministerieel niveau wordt natuurlijk wel afgestemd. En je zou dat bij elkaar kunnen brengen. Dat is ook iets aan de overheid om dat verder te besluiten, zeg maar. Yeah. Maar wat je wel ziet is dat je in ieder geval die vakgebieden bij elkaar moet brengen. En dus ook samen naar een inrichting van Nederland moet kijken. Niet alleen vanuit de overheid, maar ook samen met de burgers en private partijen. Maar zijn er in het buitenland voorbeelden van dat het daar gebeurt? Staat iedereen hier eigenlijk aan het begin van iets nieuws? Het is eigenlijk natuurlijk wel. Ja, er zijn. Veel mensen staan er eigenlijk allemaal voor. Ik denk dat je bijvoorbeeld naar Nieuw-Zeeland ook wel zou kunnen kijken. Ook de brede welvaart en ook zeg maar het betrekken van burgers. En samen kijken naar een visie en dat ook echt uitrollen. Een visie klinkt misschien een beetje vaag. Maar het belangrijkste daarbij is dat ook weer vertalen naar concrete stappen naar de korte termijn. Zodat we ook echt gaan handelen. En dat je ook mensen laat zien wat ze kunnen gaan doen. Mm-hmm. Ook voor private partijen. En soms moet je een beetje sturen daarin. Ja, maar ik hoor jou ook een paar keer al zeggen burgers erbij betrekken. Draagvlak is belangrijk. Dat is er niet altijd voor klimaatmaatregelen. Want ze zijn nou eenmaal gewoon ontzettend duur ook. Uiteindelijk levert het ook weer heel veel op. Hè? Ja. Dus het levert ook, hè, als je isoleert, dan heb je er uiteindelijk ook weer baat bij. Mm-hmm. Maar goed, het kost wel geld. Dus soms zul je mensen ook moeten helpen. Het kan zijn dat je zeg maar. Ja, ik denk, maar misschien dat zouden de statistiek mensen moeten weten. Maar volgens mij is er juist heel veel draagvlak, in ieder geval voor bepaalde maatregelen. Want iedereen wil veilig blijven leven in de delta. Dus uiteindelijk gaat het eigenlijk niet zozeer om de politiek, maar uiteindelijk gewoon het gezonde verstand. Want we willen hier allemaal blijven wonen. Peter Heijn, is dat ooit gemeten, het draagvlak voor het nemen van klimaatmaatregelen? Ja, wij hebben sinds een tijdje doen we enquêtes over de steun die er is voor allerlei maatregelen. Mm-hmm. Of wat mensen zelf willen doen. Tanja weet daar meer van volgens mij. Nou, wat we weten is dat 3/4 van de mensen maakt zich zorgen over klimaatverandering. Dat is sinds 2000 niet toegenomen. Maar wel het aandeel mensen dat zich veel zorgen maakt daarom. Ja. Dus het is wel geïntensiveerd. Wat mij wel opviel is dat het aandeel mensen dat denkt dat je er zelf invloed op hebt. Dat is wat teruggelopen. En dat is denk ik iets waar misschien nog wel werk aan de winkel is. Dat die bewustwording van dat ook jouw aandeel, die vliegvakantie die je niet maakt en die trui die je extra aandoet en nou ja, al die kleine dingetjes meer die samen toch wel tot iets optellen, ja, dat echt nut heeft. Ja, maar hoe doe je dat nou? Die bewustwording. Ja, hoe beweeg je mensen dan als je dat wil? Ik denk dat je meer zou kunnen laten zien hoe het zou kunnen. En dat we allemaal voorbeelden geven. En ook, kijk, burgers kunnen zeker wat doen. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal grote spelers die ook iets moeten doen. Hè? Dus het is wel het geheel. En we moeten daarin allemaal hebben een rol te spelen. En als je dan ziet waar we naartoe gaan als Nederland met elkaar. Mm-hmm. Dat is ook de titel van het advies de Wetenschappelijke Klimaatraad heeft gegeven. Met iedereen de transities in. Ja, dan is het eigenlijk, moet het gewoon doen. Ja, en laat dan de overheid beginnen met in ieder geval een visie. En neem dan die burger mee. En de maatregelen implementeren. Ja, precies. En tegelijkertijd dus de uitstoot verminderen. Laten we dat niet vergeten. Dat is de opdracht die ervoor ligt wat u betreft. Dank. Marlijn Haasnoot was dat, hoogleraar met expertise klimaatadaptatie. Ja, dat was California Dreamin' van de mama's en de papa's. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Een heel goedemorgen, Famke Jahangir uit Amsterdam. Hi. Fijn dat je er bent. Je bent 23. Je werkt bij Red Bull en bij Café Marcella in Amsterdam. Zeker. En je hockeyt. Ja. Ik weet alles van je. Ja. Ik lijk wat CBS. Ik heb even alles uitgevraagd bij je. En je bent aan het afstuderen. Klopt. Wat studeer je? Ik studeer International Business Studies. Dus ik hoop daar binnenkort mee klaar te zijn. Ja, klinkt als een hele brede studie. Ja, is het ook echt. Ja. Ja. Wat wil je? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik weet nu dat ik mijn master wil doen in Barcelona. En dan daarna hopelijk toch iets meer doorpakken op marketinggebied. Ja. Maar een klein bedrijf of een groot bedrijf, ik zou dat echt niet weten. Nee. Altijd wel een vraag geweest. Eerst even lekker naar Barcelona. Ja. Nee, wacht. Eerst even de Nationale Nieuwsquiz spelen. Klopt. Zullen we dat eerst doen? Ja. Ja, goeie. Eens even kijken. De hoogste score tot nu toe was die van gisteren. Logisch. 45 punten neergezet door Sjaak Mechelink uit Amsterdam. We gaan beginnen. Het is koud. Vanmorgen gold daarom voor 4 provincies in het zuidoosten code geel. Kom ik bij vraag 1. Het KNMI waarschuwde voor de kans op onderkoeling en koude letsel als de temperatuur daalt tot welke gevoelstemperatuur? Min 12. Min 15 graden. Ook goed is gevoelstemperaturen tussen de min 12 en min 15. Mm. Maar die hadden we dus wel nodig. Het advies was dan ook: draag voldoende lage kleding en blijf uit de wind. Ja, vanwege de kou zijn 2 gaswinningslocaties in Groningen tijdelijk weer op de waakvlam gezet. Dat besluit komt minister Velbrief op kritiek te staan. Vraag 2. Hoe heet de belangenorganisatie die teleurgesteld is dat de gaskraan zo snel alweer op de waakvlam gezet wordt? Dit zou ik echt niet weten. De Groninger Bodembeweging. Oké. Komen bij vraag 3. Luister hier even naar. In meerdere vliegtuigen van Boeing zijn loszittende schroeven en andere installatieproblemen gevonden. De toestellen worden extra gecontroleerd nadat vrijdag een toestel van dit type een noodlanding moest maken, omdat een paneel was losgeschoten. Na controle blijkt dus dat verschillende toestellen van Boeing losse bouten hebben. Om welke type Boeing gaat het precies? 737 type 9. Even kijken naar de jury. Rekenen we dat helemaal goed? Ja, hij zegt ja, doe maar. Het is de Max 9. Okay. Detail. Opvallend feitje. Een iPhone die bij het incident uit het vliegtuig viel, overleefde de val van 5 kilometer hoogte. Er zijn 2 vliegtuigmaatschappijen die gebruik maken van dit type toestel. Vraag 4. Dat zijn Alaska Airlines en welke andere maatschappij? United Airlines. Ja, bij hoeveel toestellen van United het gebrek werd aangetroffen is niet bekendgemaakt. Vraag 5. Dan laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Als je zegt in de ijskast, dat vind ik eerlijk gezegd, doet geen recht aan de belofte. Want ik denk dat Wilders de belofte heeft afgelegd toen hij lid werd van de Tweede Kamer. Aan de belofte op de grondwet, dat je de grondwet zal erkennen en in ere zal houden. Nee. Groot vraagteken. Iemand aan tafel, enig idee, de stem herkent? Het is er eentje van een tijd geleden. Nee? Ankie Broekers-Knol. Ja, en was ook niet makkelijk hoor. De VVD-prominent besprak gisteren bij Op1 haar zorgen over hoe er met de rechtsstaat wordt omgegaan. Dan krijg je nu de kans om een extra punt te scoren. Je mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijg je 1 punt. Op de moeilijke vraag 2 punten. Wat wordt het? Ik ga voor de makkelijke. Oké. Geert Wilders maakte gisteren een gebaar door initiatief wetsvoorstellen in te trekken. Om hoeveel wetsvoorstellen gaat het? Om 3. Ja, en daarmee is vraag 6 ook goed beantwoord. Je nieuwsfactor staat nu op 4. Bij de volgende vraag kun je maximaal 4 punten extra bij verdienen. Je krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is, wie bedoelen we? 4. Net als mijn concurrent blijk ik in zekere zin toch niet onsterfelijk. 3. Ik floreerde zowel binnen als buiten de lijntjes. 2. Als keizer zorgde ik voor een Nederlands trauma. 1. Zondag overleed ik op 78-jarige leeftijd. Wie is het? Dit is Frans Beckenbauer. Ja, Frans Beckenbauer. Dat betekent dat je 1 puntje hebt, een nieuwsfactor van 5. Je moet 10 vragen goed beantwoorden in het kanon. Ja, ik zag Peter Heijn al druk signalen naar je maken, maar je keek zo naar je microfoon. Je hebt het niet opgepikt. Goed, we gaan naar het kanon. Zet hem op. De Nationale Nieuwsquiz. In welk land is een noodtoestand afgekondigd na de ontsnapping van drugscrimineel Fito? Ecuador. Ja, Zuid-Korea verbiedt het eten en de verkoop van welk vlees? Hond. Ja, hoe heet de Franse premier die opstapt? Pas. Borne, bij welke supermarkt zijn er lege schappen door gesteggel met Coca-Cola en Haribo over de prijzen? Jumbo. Ja, dat was ook de hintsvraag. Welk ruimtevaartuig kwam in problemen door lekkende brandstof? Pas. De maanlander. Het advocatenteam van wie pleit voor het opschorten van de celstraf van 20 jaar? Boutersen. Ja, in welk land hebben reddingswerkers gisteren 5 mensen uit een grot gered? Pas. Slovenië. Wie sprak zich gisteren uit tegen draagmoeders? Pas. De paus. Tot nu toe hebben al ruim 4000 mensen zich kandidaat gesteld als stem voor welk radioprogramma? Oog op morgen. Ja, welke opleiding zou gratis moeten worden gemaakt om het tekort weg te werken? Leraaropleiding. Ja, in welk land is ophef ontstaan nadat dit weekend de grote groep de Hitler goed bracht? Italië. Ja, welke zangeres heeft de record gebroken met de opbrengst van haar concertfilm? Pas. Taylor Swift. 7 vragen goed, Famke. En dat betekent helaas niet voldoende om door te gaan. 35 punten in totaal. Ja. Ja, vind je dat een tegenvaller? Nou, ik vond of zeg je, nou, ik vond het eigenlijk wel lekker gaan? Het ging op zich nog best redelijk. Ja, ik vond het eigenlijk ook wel goed gaan. Dankjewel. Ja, kom de volgende keer terug. Zeker. Goed, kun je jezelf revancheren. Komt goed. Heel erg bedankt, Famke Jahangir, dat je hier wilde zijn. Ook dank aan mijn spraakmaker vandaag, Tanja Traag, die hier wilde aanschuiven vandaag. En de Peter Hein van Mulligen. Ook bedankt en heel veel plezier met het vieren van het 125-jarig bestaan van het CBS. Dankjewel. Hup naar kantoor, hup naar die taart, zou ik zeggen. En ook dank voor jouw komst, Marlijn Haasnoot, naar de studio vanmorgen. Fijn dat je hier wilde zijn. En zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen, wat ga jij doen? Roos, goedemorgen. Over tijd gesproken. Pieter Omtzigt had er een bij zich toen hij bij de Zwaluwberg arriveerde, want hij is 50 geworden. En op die Zwaluwberg, of in het gebouw van die Zwaluwberg, daar zitten ze de komende 3 dagen. Hij dus met zijn secondant en de andere 3 partijen te praten over de kansen op een nieuw kabinet. En een van de onderwerpen die daar op tafel ligt is asiel. Belangrijk ook voor de voorzitter van het Veiligheidsberaad, Wouter Kolff. Met hem ga ik praten zo in Sven op 1. Dat is na 11:30 met Sven Kokkelman. Tot zover spraakmakers hier op NPO Radio 1. Ik dank u voor het luisteren. Een hele fijne dag nog. We gaan naar het NOS Nieuws met Michel Koenen. Dag. Dit was een programma van KRO NCRV.